أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. دا دویم حصہ د سورۃ انعام دے پدی کے بیان د تحریمات و غیر اللہ بیان تحریمات غیر اللہ خاصتاً کم شئینا چی دیو غیر دو وجن حرم کڑیو دا غو ذکر دے پدی سے کے تردیز پورے مسالہ دا نفی دا شرک فی تصرفا چا اللہ سر پہ اختیارات و تصرفاتو کی ہی چا قسم شریک نشتا نو پدی ہی سے کے نفی دا شرک فعلی مقرر مقرر ذکر دے رد پہ تحریمات غیر اللہ او نیازات غیر اللہ بندے دا دی آیات ربط و مناسبت مخ سرا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وليقترفوا ما هم مقترفون. باطل پرست خلق تا شرکیات شبہات شبہات باطلا کتب باطلا دا خلق تا خی خلق دوکا کی نو دلتا فرمائی چی دیو شکرانی خوری بغیر اسم اللہ نظرانی خوری بغیر د نوم د اللہ نا یعنی اللہ نا علاوہ که دا بلچا پا نوم بانی نظرانی وشی نو غا خوری یعنی حرام خوری حرامو نا ځان نا بچ کئی زکا چی دا بطل پرستو همیشه دا پرا دا کاروی چی غا حرام خوری ا دا حرامو پروا نا کئی نو اللہ فرمائی فَقُلُوا اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ہر کل چھے امر ثابت شام درنگی اللہ رب العالمین واحد لا شریک تے متصرف تے نو فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ نو خُرَئِ دَ اغو شَيْنُنَا چھے یت کڑے شوی نم دا اللہ پاغے بندے اِن كُنْتُم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ کَچِرِ تَاسُو دا اللہ پایتنو بندے دا اللہ دا قدرت دلیلو بندے یقین کوئی امید ایمان لرئی نو تاسو دا اللہ نوم والا شیخ رئی بغیر دا نوم دا اللہ نا بل شیما خورئی نظر دا غیر اللہ ما خورئی وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ سشوی دی تاسو دا پرا ایو دلیل لکم علا تحریم الاکل سد دلیل دے تاسو دا پرا پا تحریم دا اکل بندے چی دا شے حرام دے سشیوی دی تاسو دا پرا بے دلیل لگیائے اللہ تاکلو چی تاسو نخورائی میما دا حوشینونا چی یاد کڑے شوی دنو دا اللہ پاغے بندے اللہ نوم پیوشی بندے یاد کڑے شی نو دا غیر دا وجن نحرمی گی تحریمات غیر اللہ ما جوڑا ہوئی و حالان کی کم شئین تاسو بنے اللہ حرم کری دی اگو تفصیل بیان دے آغا تاسو توازیح تھی وقت فصل لکم یکیناً پا تفصیل سر بیان کری تاسو دو برن دا مازی پا معنی دا مزارے سر دے یو فصل لکم بے تفصیل یکیناً بیانوی تاسو دو برن اللہ تعالیٰ آشے حرم آلے پا تاسو بننے آتاسو بنے تفصیل بین شوی دی حرمت علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بی والمنخنقت والموقوزت والمتردیت والنتیحت وما کل سبو الا ما زکیتم وما نسبا وما زبحال النصب دا شئین در بنے حرم کردی دی دا ما خوری الا مستوررتم الیہ مگر آنچ تاسو مختاج کردی شواغ طرف تا په وخت لوګي او مخمسه کې دغه شینو جواز درتشتاره په قدر د حاجت و ان کثیرن یقینا ډیر خلق لیزلونا بهواهم خماخا گمرکیږي په خویشات او خپلونه بغیر علم بغیر علم خپل خویشات او بسراوان دي علم نشته ده ها ان ربک هو عالم بالمعتدین یقینا رب دستا دا خپویږي بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې د حدنا یو شی حلال دی او دی حرامای ښا یو شی حرام دی او دی حلالای وزرو ظاهر الاسم و باطنو پرېګ دوی ظاهر الاسم ظاهری ګنا چې شرک ته شرکی فعلی دی و باطنو باطنی ګنا چې شرک اعتقادی دی ظاهری ګنا باطنی ګنا پرېګ دوی شرکی فعلی شرکی اعتقادی پرېګ دوی ان الذین یکسبون الاسم یقینا کسان چې کسب کوي د ګنا سایوج زونا زردی چې بدلا باور کړی شي به ماکان یو طرفون پاغه سره چې دیو کسب کوي یو طرفونا یکتسبون من الاسم ګنا کسب کوي ولا تاکلو نظر د غیر الله مخری دا حرام دی حرام یو غنی اکبه الحرام دی مخری تاسو دا غشینونا چې نویت کړی شو پاغه بنینوم د الله بلکیت کړی شوی نوم د غیر الله و انه لفسقون یقیناً دا شے چه دے لفظ کن دا حرام دے دا خروج دے دا تبیداری دا اللہ نا و این شیطینا یقیناً شیطانان دا انسانانو دا پیریانو نا لیو خون الہ علیائیم خمخا و سوسے چه خودنا کوی خپلو دوستانو تا لیو جا دیلو کما چه باس مباسیو کی تا سرائے حق برستو وَإِنْ أَتَاتُمُهُمْ كَثِيرَ التَّبَدُّرِيُّ كَذَلِكَ فَتَحْلِيلُ التَّحْرِيمِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يَقِينًا تَاسُ خَمَخَ شِرْكُونَ كِيُو مُشْرِكَانِ دَادَ الله فتوا ده ها کَتَاسُ دِي بَتَل پَرَشْتُ خَبَرُ مَنَ لَا فَتَحْرِيمُ تَتَ فَتَحْلِيلِ كِ يُشَاءُ اللَّهُ حَرَمَ كَدِ دِي اور تَ حَلَالُ وَي يُشَاءُ حَلَالَ كَدِ دِي اور تَ حَرَامُ وَي پَدِي كِ دَتَاسُ دِيو تَبَدُّرِي وَكَ نُتَاسُ مُشْرِكَانِ يُو الله فتوا ولا گولا ها الله ورته وی چې تاسو مشرکان یو مضبوطه فتوا ولا غولا انکم تاکید دې لمشرکون لام ابتدایه تاکید یاده مضبوطه فتوا دې عوامن کانم ایتن تکبل ذکر کوي ها او مېز د مشرکو د موحد کې عوامن کانم ایتن ای هغه څوک چې مړوي به موت الکفر او شرک به عقیدت شرک مړوي پاکی دے دا شرک بندے پاکی دے دا کفر بندے مشرک دا مڑ دے کافر دا مڑ دے پاحیینا ہوں پاشواندے کم دے لران بے عقیدت توحیدے وجعلنا لو نورا وگر زومنگا دیو دا پر نورانا روشنئی چھ قرآن دے یمشی بی چھ درمی تلل کوی پدی قرآن سرا نور سرا فننا سے پا خلقوں کے گرزی را گرزی دا نور خوراوی خلقو کې ګرځي لېشات توحید او سنت د پاره د خوراولو د توحید او سنت روشنی او سرا ده قران او سرا ده زه په زه درسونه کې خلقو ته بیان کړي کمم مسلوه دا په شانت دا غچا ده فزلومات چې دا په تیارو کې ډوبي شرکیات او بدعات کې ډوبي د قران خلاف ډوبي لیس بخارج من ها چې نه یو تنکه د دې تیارو نه دا دواړه برابر دي سره یو سړی په تیارو کې روان دی ډوب دی روشنی اور سره نشته دی تیارو کې روان دی کله به کندو کې ورسیږي کله به سر په یو شی بل شي لګيږي یو سړی سره هم مضبوط لړته شپې کې روان دی هغه سره یو شی ګوري هر کیسه مصیبت نه بچ کیږي دا دواړه برابر دي نه دي برابر کذالک لیس کذالک دا چې نه دی نه دي برابر کذالک زویر الکافرین درنگے خستہ کړه شو د کافرو پر ما کانو یعملون هغه چې دی کوي وکذالک جعلنا فی کل قریتنا کابر مجرمیا پینځم عقبا پینځم امتحان په واحد بندے کله چې د علماء د پتل پرستو شور شاب ختم شي او مناظرو کې فعل شي دلیل ور سره نوی مقابله نشی کولای نو بیا دیو تدبیرونه جوړوي د دیو تدبیر داوی چې د کلی مشران افسران را جمع کی اوائی چه دا سڑه شرارت کوی دی بانی دا پابندی و لگیگی دا بند کڑیشی درست بند کڑیشی دا مسالی دا نکوی نو تما خپا کېګام د دیو تدبیرونه کار نه کوي پروا ما کوا دیو نه ما ډارېګا بلکې خپل مسله بیانوا خپل قران بیانوا دا چې مخکې دا چې خالګو کړی دی خو الله نه کام کړی دی وکذالک جعلنا فی کل قریه تنام هم درنګي مونږه ګرځولی دی پاریو کلی کې اقابرام غاټان د دې کلی مجرمی ها چې جرم کوونکی د دې کلی دی لیم کورفیام د دې پر اچ چلوال جوړ کی په دې کلی کې په خلاف ته توحید او سنت باندې خو خپکه ګما و ما یم کورونام دیو تدبیر نشي جوړاوي چل نشي جوړاوي الا بانفسهم مگر په خپل زنونو باندې دا د دیو زنونو باندې دا نقصان دی ها دیو ته نقصان دی و ما یشورون دیو نه پويږي ڈنگرو نام بتا را دی آرمیشہ دا پرا باز خلق چې په خیٹے مادا شی غوہ داور تمیلاو شی نو بیا دا اللہ دین بندوی کلا قرآن بنے پابندی ہو لگئی کلا مدرسہ بند کی کلا مسجد بند کی پہی گم سلیم و ایزا جاتم آیتن زجر اور کی کلا چی راشی دیو لرئیو نشانہ اور تراشی معجزہ اور تراشی دلیل راشی قالو ای دیو لن نؤمنا هرگز مونږه باور نه کوی ایمان راړوم حسانو ته مثل رسما اوتی رسول الله تر دې پرې چراغ دې شي موتا په مثل دا غي چور کړې شو نور په عمرانو تا پیغمبر صلی الله علیه دیو بو بیا کیسه کوله ها چې د دې په عمر خبره مونږ نه منو ها تر څو پرې چې نور په عمرانو تا کوم شور کړې شو اغو با قربانی وکا اسمان نا باور راغل بیه با سیزاول تمو تدا چه قربانی پیش که چه اسمان نا باور راشی وی سوزاوی نو بیا با مومن اون چه تا پیوان باری ها پیگم سالی ون گورا غاد بنی اسرائیلو والا خبراو دا شای بنی اسرائیلو دا پراو دا دیو اخکه نده دا مطالبی دیو اخکه نده غا بنی اسرائیلو پیوان برانو خبراو چه چا با نمان لان نو قربانی بو که اسمان نه بو راغلو وی بس سزا ولا نو بیا بو دیو یقین برابر شي چې دا صحیح پیغمبر دی دا په دې امت کې دا شي نشتا الله الله عالم الله پويږي حي سو ایجاد رسالت او کوم جه کې چې ګرځوي پیغمبر خپلام دا رد په مدعی د نبوت باندې تر قیامت پورې چې څوک داوا د نبوت کوي سیصيب الذین جواب دې موحد تا خپکه ګما سیصیب اللذین تخفیف اخروی زرد چوبر شیگا وکسن تا اجر مچ مجرمان دی صغارون عند اللہ ذلت پنیز د اللہ بنے دنیا کے بذلیل وی قران خلاف دین خلاف عذاب شدید و برسیگ دیو تا عذاب سخ بما کان یمکرون پس سبب دے تدبیرونو جڑاولو دیو چا مشد پر حق خلاف تدبیرونو جڑاولو اللہ بور تا بدلا ور کی خپکے گا ما اعادہ تکبل افمن یرید اللہ فمن یرید اللہ آسو کی اللہ ارادہ کی ورتا ان یهدیو چه ہدایت کی دلران یشرح صدرو کلاوی کسی نا لیل اسلام لقبول الاسلام دا برد قبول والی دا اسلام اسلام غزرک دنا باشی عقیدہ ومن یرید آسو کی اللہ ورتا ارادہ کی ان یرید اللہ چه غلطی کی گمرائی کی یا جل صدرون وگر زوی زرد دی سینا دی زیقن تانگام حارا جن دیرا تانگام حارا جن غصا کی دن کے زری تانگ شی زری غصاوی کا انما یسعادو فی سما دا چه تانگ شی لکا دے خیجی اسمان تا دا اسمان تا ہونشی خطے کل چه سڑے ردو کی چیز اسمان تا خیجم خطے شی نا زری تانگ شی ہاں کذالک یجعل اللہ رجسا ہم درنگی گرزوی اللہ تعالی ار رجسا پلیتی پاکی دے کے و پا اخلاقو کے دا پلیتیو پلیتی دا آکی دے و دا اخلاقو اللہ گرزوی علی اللہ زینا پاو کسن من اللہ یومینون چی غای ایمان روڑی نو دا دی اکیدام بیکاروی پلیت آکی دے وی دا شرک عام درنگی اخلاقی پلیتوی غلط پلت فتوی لگئی ترغیب الالقرآن پہیگی مسئلے ون حازا و حازا سرات ربک مستقیما دا قرآن دا لار در عبدستار مستقیم نیغا لار دے خان دا نیغا لار دے قرآن ان حاز سراتی مستقیما فتبعوهو پہیگم صلی اللہ دا نیغا لار دے خان اہدین سرات المستقیم یا اللہ مو مضبوط کے پس سرات مستقیم بندے سرات مستقیم صلی ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین قد فصلنا الآیات بشارت تے یقیناً منگا پا تفصیل سر بینوں دلیل دا قدرت اللہ خلی قومی یذکرون دا چی قوم دا پر چی غان نصیحات اخلی دلیل چی بیان کے نصیحات والا خلقی نو غائب رت اخلی آچی بیا سوچ و فکر نکی نو غاچی جاہیل گورا چی کوم خلق قرآن بنے عملو کی دلیل اومنی نصیحات و اخلی لہم دار السلام بدلا چلے دیو دا پران کور دا سلامتی دے چھ جانت تے ہا لے سلامت اہل ہا زکا اہلی پا سلامت کی دے جانت زکا دارو سلامت تے رش عند ربیم پنے ضرب دا دیو منے وہو ولیو ما دا اللہ خاص امددی دا دیو دے بما کانو یعملون پا سبب دا سر چھ دیو عملون کولو پا سبب دا عملون دا دیو سر نو دیو دا پر جانت ملوی گی اللہ با دا دیو خیر خاص امدادی دی ہاں تخفیف اخروی برای اکابر انس و جن ممکورین ماکرین اٹولو تا اشارہ کے یہاں پہیگم صلی اللہ ویوم یخشرهم جمیعا اپا دیو ریج دا قیامت کے با جمع کی اللہ تعالی دیو لر جمیعنا ٹول بیا بورتا اللہ ہوئی یا معاشر الجن او تلگیه ده پیریانو او شیطانانو پیریانو قدس تک سر تو من الانس یقینا تاسو ډیر گمراه کړیو ده انسانانو نام تاسو ډیر گمراه کړیو ده انسانانو نا پیریانو ته والله وی تاسو گمراه کړیو انسانان ډیر انسانان پیغمبر صلی الله علیه وقال اولیاءهم تخفیف اخروی او بوئی دوستان د دیو ایجنٹان د دیو منل انس د پیر انسانانو نا کوب ایجنٹان د پیریانو وی کنا انسانانو نه ایجنٹان د پیریانو وی ربنا دا ایجنٹان بد انسانانو وی ایجنٹان انسانان د پیریانو ربنا اے ربان استم تابا زنا بیواز فیدا حاصل کړي وزن زمونږه چه انسانان دی بیوازن پزن سر چی پیریان دی و بلغنا اجلن اللزیم آو رورسی دو مونگا آغی نیٹے تا اجل تلنا چه تا مونگتا مکرر کریو آم کیامت راغ ہے یا اللہ فافو عنا متمفیو کا دا انسانان دوی مو پیریانو ملگرتیا کریو آم پیریانو جنٹین کا ولا لکہ ترنگی باز خلق د پیریانو ایجنٹی کئی ہاں ایما بنی پیریان دی زپٹ تاوی زن رو باسا ما تا دا غیب و خبری کئی دا با بیا قیامت کے ارمان کئی ہاں قالا اللہ بورتاو فرمائی ان نارو مسواکم وور زید اوسی دو دستا سدے خالی دی نفیان امیشہ بیو دی وور کے الا ما شا اللہ مگر چے خوخشی دا اللہ چے خوخشی ہاں سوال دا پیدا کیږي چې الله چې خوښه شي نو بیا به جهنم نه راوباسي که څه نه نه جواب دا دی الا ماشاء الله نه مراد څه دي غصات المؤمنین مراد دي لکه څرنګه امام قرطبی ذکر کړی دی غصات المؤمنین گناهګار مؤمنان چې یقین او عقیده برابر نه خو گناهګار دي اب جهنم نه راوباسي یا دا جہنمیان با دوزخ نو بسی زمحریر تے بنا کل گی گرمی نے بو بسی یخنی تے بو بوزی اللہ اس خدوات آکتا دی یو دا گرمی والا جہنم کے یو دا یخنی والا الا ما شاء اللہ سیون نار من زمحریر مگر چی اللہ خوخشی سیوا دا ورن بو بل چی تا دیو بوزی بل جتے بو بوزی من زمحریر چی غی یخنی والا زیرے پیگم صلی اللہ یخنی والا زه یخنی ته بوزی غرونه د واورو د یخو غرونه بو یخو ته بوزی ها هغه کې و بیا تنگ شي بیا با اللہ تا سوالو کی بیا بی گرم ورطا بوزی نو مطلب دا دے خا ان ربک حکیم علیم یکینا رب دستا حکیم علیم حکمت والا دے علیم کوئی دے خا وکذالک نولی باز الظالمین بازا شپیگم امتحان دے طلبا کل چے مناظر ختم شوی رپورٹنے وکو رپورٹن کارونک نو سوئی چې جدا شي د دغه خلکو نه غام خدي ور سره باند کئ مړی تیما ورځي غام تیما ورځي خدي تیما ورځي جنازو تیما ورځي او منځونه اور پسې ما کوي جامې پرېګ دا وای بیا ودا پر پیګنډي شروع کی ها پیغمبر سلام الله اکبر الله فرمایي چې دا نوې خبره نه لے وکذالک نو ولی بعض الظالمین بعضا ام درنگی مونگا دوستان جوړون زنه د ظالمانو نه بازن د زنو بما کانو یک سیبون په سبب د کسب د دیو سرام چې کسب کوي د خلاف ارزی پهګه بازه د بازه سره بازه د بازه نه یا ما شر الجن والانس تخفیف اخروی بیا خطاب کوي ربتی د ما قبل سره کیف اعتذرتم تاسو ترنګي عذر پیش که بل استمتائی پا فیده اغسطل سرا چه ربنا استمتا بازونا بباز یا معاشر الجن والانسے تاسو ترنگی عذر پیش که دا عذر چه بازو زمونگنا پا بازی بنی فیده اغسطیو اگورا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اغا مجموعة الفتاوہ په کتاب تفسیر کې ډېرې کیسې د پیریانو او د انسانانو ذکر کړی دی ها چې انسانان په پیریانو باندې فائدې اخلي پیریان په انسانانو فائدې اخلي ها پیغمبر سلیمان ډېرې کیسې نقل کړی دی ها بعضې پیرې چې وي هغه په انسان فائدې اخلي ها بعضې انسان چې وي هغه په پیریانو پیدا اخلي ودونه کئی سرا دیری کسی کئی خا اللہ رب العالمین دا پامان کے دا دینا مسلمانانو ستی اگر دیری کسی ذکر کردی ری خوا کہ آتی دیر ذکر کردی ری چه پیرے پا خزی بنی آشے کو پیری پا انسان بنی آشے کوا دا دیری کسی اگر کی ذکر دی خا دا کی گی خا وَقَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ علم یاتکم رسول منکم اینو رغلی تاسو تا پیریان رسولان منکم دا جنس دستاسونا اینو رغلی تاسو تا رسولان دا جنس دستاسونا یا قصونا علیکم آیاتی چه بین اولی پا تاسو بنی دلیل دا قدرت زمان در اولی تاسو دا ملاقات اوریز دستاسونا چه دا اوریز دے اغو بوی شاہدنا لان فسونا منگا گوئی کم پا خپلو زنوانے بیرسال رسول چه پیغمبران رغلیو و بیا واجه توا و غرتهم الحیات الدنیا دوکه کړیو دیو ژوند دنیا دوکه کړیو ها ژوند دنیا دوکه کړیو په دنیا کې و شاهدو علی انفسهم دیو بغاوی کی په خپل ځنونو باندې انهم کانوا کافرین چې کینن دیو کفر کاونکي دی دیو بوی چې مو کافرو مو کفر کاونکي وو ها خپل ځان باندې بغاوی کی چې مو منکرو کفر کاونکي وو حیا الله تمو تا مافیو کا و مفی چه تا کی گئی ها باز اوئی علم یات کم رسولون من کم باز اوئی چه پا جناتو کم پی غمبران شتا خدا خبره ضعیفه ده ها جناتو که پی غمبران نشتا بلکه رسول نمراد چی دی مبلغین دی ها علم یات کم رسولون او پیریانو انسانانو تاسو که نو رغلی رسولون تبلیغیان رسولون بیان که ان کی مبلیغین پیگم سلیم نو مبلیغین تبلیغ که ان کی بیان که ان کی علماء حق برست دا پا پیریانو کشتا لکا سرنگی انسانانو کشتا پیگم سلیم یا دا خطاب عام دی مراتن خاص تے خان خطاب عام دی پیریان انسانانو تا و مرات نخواسته چه غا پیغمبران دا انسانانو دی نو پیغمبر دا انسان دا پیغمبر دا پیری دا پرا نبی علیہ السلام انسانانو پیریانو دا پرا طولو دا پرا پیغمبر دی آره زمانه که چه پیغمبر رغل دی اغا دا انسانانو پیغمبران و آده پیریانو پیغمبران و ذالکا دا ارسال در رسولون یا ذالکا دا بیان چې مخکې تیر شو دا دیده پرا علم تکن لم یکن ربک مالک القرا دا دیده پرا دی چې نه دی رب دستا حلکون کې د کلیو د اهل کلیو القرا ای اهلها بظلمن په شرک سرا و اهل غافلون احال دلی چه اهلی غافلون خبروی دا پی انسانانو دا مبلغین و دا پیغمبران الله ذکر و لیگلو چه اللہ پا کیو کلی ولا نحل کئی تر تو پر چه نا خبروی کل چه خبر شی غن آبادی حل کئی ها لکا بلزه که اللہ فرمی وما کن معذبین حتی نبعس رسولا مونگا عذاب نور کم چه تو پر مو تبلیغی مبالغ پیغمبر نوی رلی گلے ولی کلن درجاتن مما عملو هاریو کام دا پرا لکل قومن هاریو کام دا پرا درجاتن مرتبی دی مما عملو داغینا چیدیو عمل کردیوی وما ربکا بغافل نمائی عملون نده رب دستا نا خبر داو کرن چیدیو کئی تخفیف دنیوی و ربکا الغنیوم رب دستا بے حاجاتا دے چاته حاجت نشته دے ذو رحمته ذر رحمته صاحب د مهربانی دے عل المؤمنین په مؤمنانو باندې ذر رحمته عل المؤمنین این یشا یذهبکم الله دومره لوی طاقت ته چاته څه پروا نشته دے طاقت ور دے کا خوخی شی یذهبکم حالات په کی تاسو حالات په کی تاسو ذکر د تاز ذکر دا غضب بعد رحمت این یشان ذکر الغضب بعد رحمت بیا غصه کیگی خواه که خواه خیشی حالات پیگی تاسل ران ویستخلیب من بعدکم آو نعیب بکی خلیفہ بکی پاس تستاسو نمائی شاہ آغا چه خواه خیوی تاسو بحالات کی تاسل رستا بنور خلیفہ گانشی کما انشاکم لکه سرنگی تاسی پیدا کریو من ذریت قوم آخرین داغا اولاد قوم بلنام تاسو د بل قوم اولاد یې اقام تر شوی د تاسو پیدا کړیو تاسو به حالاکی تاسو نه بنور اولاد پیدا وشي تاکید برای ما قبل انما تو عدونا یقینا عذاب ما عبارت عذاب نه دی یقینا عذاب چې وادا کولې شي تاسو سره لا ترتلون کړي و ما انتم معجزین انیو تاسو بی موجزینا مقابلے کونکی دا اللہ سران یا بی موجزین فوت کی دون کی دا عذاب دا اللہ نا بی فائتین عن عذاب اللہ اعلان براعت خبر چھ نما نئی نو تاسو خپل کر دے ما خپل کر دے خا کہ خبر او منے خوخا دے او کہ نما نئی نو تاسو خپل کر ما خپل کر قلور تیوی پی عمرا اعلان براد یا قوم عملو علا ما کانتکم اے قوم تاسو عمل کوئی علا ما کانتکم تاسو عمل کوئی علا ما کانتکم پو مرتب اخپل بندے انی عاملون یکی ننزا عمل کونکیم علا عقیدتی پو اخپل عقیدے بندے زامل کونکیم پو اخپل عقیدے بندے فسوف تعلمون من زرد چوب او به پیژنه تاسو پوی بشی پاغوونه تکونو لو عاقبت الدار چی وی هغه د پران اخیری انجام د کور ای حسن عاقبت دار خستان انجام د کور د اخرت چی جنت ته تاسو به جنتیانو پیژنه د زخیان مو پیژنه انه شان داده لا یفلح الظالمون من عذاب الله نکم یبیگی ظالمان د عذاب د الله نه اگر ظلمان اللہ نکمیبوی ظلمان نکمیبیگی انہو لیفلح الکافرون کافران نکمیبیگی ظالم کافر مشرک نکمیبیگی قد افلح المومنون مومنان کمیاب دی خلق کوئی چھے کافر در کمیاب دی چھتا کمیاب دی اللہ وی چھے نکام دی دنیا ذات غیر اللہ بیان یو ڈنگرو کے نا بلکہ فصلونو کے بندیو نظر دا غیر اللہ منل پہیگی مسلمان امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نکل کردے دا عبداللہ ابن عباس نا اذا سرکا انت علما جال العرب. نبی علیہ السلام فرمای کله چې ته ځان خوشالاوې چې ته او پیژنې جهل د عربو کته د عربو جهل پیژنې کنه چې عرب کوئی څومره جهل وو. فقرا سورۃ الانعام بیاولو له سورۃ الانعام بادل می آتے او سلسل پاست یوسل دیر شو ایتونو نو رستا ها وقا یوسل دیر شو ایتونو نا ها دینا بات تب یادا سورة الانعام تلاوت کا دا عربو جہل بدر تمالوشی چا عربو کی تمرا جہلو. اشرف علی تنوی رحمت اللہ علی بیان القرآن کے ذکر کئی چه پدی و رستا ایتونو کے رد دے پدیر و بدعاتو دا زمانے زمونگا اغه بدعات چې مخکنیو خلکو بدعات سره ملاویږي. کچره ته سوچ وکې پدی آیتونو کې نو تب د مخکنیو زمانه بدعات رسومات او د دې زمانه بدعات رسومات دا به ته دواړه مطابق او موافق سره عمومه ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دې پوره چې کوم خلک د شیخو خط او د صوفی توب د پیری مریدی داوا کوي پاغو کې بندا شته وګوره ها. بیان القرآن داد اشرف علی تنوی رحمت الله علیه تفسیر له اشاراتو کې ذکر کړی دی ها پیغام صلی الله علیه. الله اکبر وجال للام ادي مشرکین و دارا بابا غر زولو مکررولو الله د پرا اللہ دا پرے بگرزولو و جالو للہ گرزولو با مکررولو با دیو دا اللہ دا پرا مما داغشی نظرا من الحرس چه پیدا کریو اللہ تعالی من الحرس دا بایان دا ما قبل دے من الحرس دا فصلون نولا نام دا دنگرون نصیب نام حیسا خپلو عیسا دارانو دا پرے با شریکانو دا پرے با عیسا و نصیبا آخر اللہ دا پرے با عیسا مکررولا ونصیباً آخر علی شرکائهم بلی سیب مکرر اولا پلو شریکانو پرا فقالو حاز للہ ویلو بدیو حاز للہ دا اللہ دا پرا دے بزعمهم بخیال فسد دیو کے فی عقیدتهم وحاز علی شرکائهم او دا دا منگئی صدرانو دا پرا دے فما کان علی شرکائهم پس آگا چھو بد دیو ہی صدرانو دا پرا دیو شریکانو دا پرا فلا یسلو الاللہ نو دان رسیگی اللہ ایسے تا وما کان للہ اغچی اللہ دا پرابو فہوا یسلو الی شرکائہم دار سیگی دا دیو اشریکانو تا سا اما یحکمون در بعد دی آغا چی دیوی فیصلہ کوی ترنگی طریقہ وا مثلا کجرو فصل بوش دا دیرانی بو دی بیرو چی دا اللہ ایسا دے دا اللہ دا پرا دے و دا دیران چی کم دے دا دمو لات مانات عوضا دا پرا دے مثلا دی دیران نبتصف کجور مجور راغلی دی طرف تا نو دیو با داد نل رکاولی ور سرکاولی بنا اکیده داو چی با دا ورسی دی مو شرکاو تا دا موی صدران تا ورسی دی او که دی طرف نبتصف دانه من راغلی دی غنڈی دی دیران تا نو دیو بو بیارا غنڈاولی دا جی براوڑی و دا کی دیو چه دا اللہ تا نرسیگی دا مو ایسا درانو ایسا اللہ تا نرسیگی و دا اللہ والا ایسا مو ایسا درانو تا رسیگی دا ترتیبی بو خان دا چه جہلتو وکزالکا پہیگی مسلی ون آگورا یوازی پا انعامو کے و پا فصل کے نا بلکه پاولات کې هم دا څه کوي چې بازه خلق بچی نظر کوي د غیر الله په نوم باندې ها بازه خلق بچی نظر کوي د غیر الله په نوم باندې لکدا کار بازي اندوان کوي اندوانم دا کار کوي عام درنګي بازه روافزم دا کار کوي بازي سیانم دا کار کوي چې عیسی علی السلام پنوم بن خپل بچه نظر کی چه دا نظر دے دی عیسیٰ پنوم دومرا کما کل دی چه یو ڈانگرو کے یو فصلونو کے دا غیر اللہ نظر نا بلکې په اولاد کې د غیر الله نظر منی ها دا چې کما کړلې وکذالک زینا اندرنګي خسته کړو لکثیر ډیرو پرا من المشرکین د مشرکانو نا قتل اولاد ایمان قتل دا اولاد دیو چا خسته کړو فاعل شرکاوم د دیو هی صدرانو شرکاهم د فاعل ورسته دی ها زینا فعل دی قتل اولادهم دے مفول دے مقدم شرکاؤهم شرکانا سمورا دی ددیو معبودان یا خادمت الاؤسان و محبت الاؤسان بود سر بزمر محباتو غیر اللہ سر چی محبات توجن بخپل بچے دغه پنوم نظر که یا منجاوریان د بوتانو بودخانو بنی وکچکو منجاوریان ناستو اغو با ترغیب بارگ چی بود پنی نوم بنده دا بچه نظر کا مت حوالا کا دیه با ارتا حوالا کا غو بخبالی فیده خسته ارزو پیگه مسئله من دا چشی دا پرا لیور دوهم لام برای عاقبت دی دا پرا چی حلاکی دیو لرا ولی یلوی سوال ایمان دین هم آچه گرد وڈ کی پا دیو بنی دین دا دیو کچره ارادا شوید اللہ دا کار بنوی کرده دیو پریگ دوا دیو لرا وما یفترون اغه چې دی جوړوي په الله باندې دروغ جوړي ها اعاده تحریمات غیر الله اولن وقالو ویلو بدیو هذه انام دا ډنګر دي د موالان وحرسن او دا فصل دې هجرون دا مان دي حرام دي لا یتاموها نبخری دلران الا من نشا مگر اغه چې مونږه خوخوي منجاوریانو ته بورکوم نور سکی بن نخوری بزامیم پا گمان دا دیو بنیم دا چه جاہلانو و انامون داڈنگر دی حرمت ظهوروان حرم کدی شیوی دی شگان دا دیو دی شاپ مو حرام دی دی بنی بنی متساٹا اوڑوم انا بور بنی سور لیکوم و انامون داڈنگر دی لا یسکرون اسم اللہ علیہا چنه ذکر کوي نوم د الله پاغه باندې بل یو شاریکونه غیر الله بلکې یو شریک پیدا کوي ما سوا د الله نام اګوره د ټول کرونه چې کوي افترا ان علیه دا دروغ تړي په الله باندې دروغ جوړي په الله باندې الله دا څنګه دی کړي نی حرام کړي سیجیم بما کانو یفترون زر دې چې بدلا باور کی الله تعالی دی ولر بما کانو یفترون پس سبب د دروغ جوړاولو د دیو چار مشه دروغ جوړي وقالو مافی بوتونه اجل نام او ویلوی به هغه چې په خېټو د دی ډنګرو کړي دا ډنګار چې ده د وخه مثلا دی په خېټه کې کوم بچي ده دی ویلو خالصت لذکور نام دا خالص تر پر نری نه اوسمونګا دا به مون نری نه خوري او سورلی ور باندې کوي و حرام و محرم احرم کړي شوی دی الله سواج نام په بی بیانو زمونگ منه پا خدو زمونگ منه یرا دیوخه خیٹه که چه کم بچه ده ده مناری ناو ده پره ده خدو بنه حرام ده ها و این یکم میتتن او بیه بداویلو تک چری ویدا بچه ما فی البتن بچه پا خیٹه که میتتن مدوی فا هم فی شرکا ده خدو ده سڑی پا دی که حیث دران دی نو چې مړ بچی به وشه بیا به خزو نرینه او ټولو خواړه وی دا که مړ وي بیا مو شریک یم او که ژوندی وي مو سړیو دی خزو نه دی ها الله فرمایي سجدی ما زر دی چې بدلا به ورکړي دیو لرا وسپاوما هغه بیان د دروغو د دیو تا وسپاهم بیان الکذب بدلا به ورکړي دیو لرا وسپاهم ا بیان د کذب د دیو د دی جزا به ورکی انه حکیم علیم د الله حکمت ولې پوی دے زجر به قتل الاولاد دا دمرا غلط خلق دی بچی مړوی قد خسر الذین قتلوا اولادهم یقینا په نقصان کې چول دے نقصان کې دیا کسان قتلوا اولادهم چې دیو قتل کړی دی بچی خپلان بچی قتل کړی دی صفاحن د واجد بیوکفتوبنا د بیوکفتوبی والیو بغیر علمنا بغیر د علمنا د تفسیر دی ها بیوکوفو ها بے وکوف علی و بغیر علم علم نو ها بے علم و نو زکدا چی غلط کرونه کولو ها نو چی بے علم سړی وی بے وکوفی غا غلط کرونه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سورۃ التکویر سورۃ النحل دیکې دا ذکر دی سورۃ الصفات چې بچی بکتلا ولو لوری بچی وشوا نو بیا بډېر خفاو بیا به قبر وکنل اجواندی لوری با پا کبر که خواه خواه که ستار سینرت لخا دیر بیتر سمخلوک وخا دیر بیتر سمخلوک پیگه مسئلی ون یا قتلو اولاده هم قتل کولی و بچی خپل پا قتل حکمی سر بچیو غلط تربیتی بکول خا پیگه مسئلی ون غلط تربیت تا بچی دادا سیده لکا بچی قتل کول کسی خا ویزل موعودت و سوئلت سورۃ التکویر کې الله فرمایي کله چې قیامت شي هغه جنې چې غیب په قبر کې ژوندۍ خخه کړي هغه په باره کې بتا په سوکړې شي به آیې زن من قتلت په کومه ګنا باندې دا وجه لري شوې ده څه جرم یې کړو دیو به ویلو چې دا غاټه شي او بل کور ته چی دا شرم ده ها چې مالور اخر بل چې سره اوسيږي دا چې غیرت اورګه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې غیرتی و ها یوه زمانه کې ډېر غټه به غیرتی واه بیا یو زمانه کې داسې غیرت شې چې ژوندې لونې بخښولې او ویلو و چې را د شرم دي چې بل سره دی اوسېږي او یوه زمانه کې جاهلیت زمانه کې دمرا به غیرتی وا چې شیشو کمرې به جوړې کړي پاغه کې به خځه بربنده و درولې ها او بیا به خلق ورتلو خځه به خښولې او خپل خواهشات به پورا کول آغا دور الله ختم کو بیا داسې دور راغله چې ژوندۍ لونه خخواله ها دومره غیرتمن شو بیا ور پسې اسلام راغله اسلام د خذ حقوق و خیلو ها چې خذ تومره قیمتي شې ده نن یورپ والا هم درنګ کافر مسلمانو باندې اعتراض کوي ها چې دیو د خذ احترام عزت نه ستي ها خذ بند کړی دي او پرده کې ستل یی دی خذ ته پکار د دې چا ازادي ګوره خذ ته چې کوم حقوق الله ور کړی دي کنه داسې حقوق کی چوم نه دی ور کړی ها د یورپ په ملکونو کې خذ ډیوټي کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خذ نوکری کوي بچی تربیت نه دی خبره خاوند خدمت نه دی خبره ها چا چې ور باندې لاس کې خلغه کې خدای له لاس ور باندې او په اسلام کې په دین کې اسلام کې خزا بادشاہ دی ها کور کې ناستوي پرده کې خاوند به ورته غاټه کوي کپڑے به ورته راوړي مزدوري به کوي پیسې به ورکوي خوراک به ورکوي نو پیمان وی چې پرده کې ناست دی وې ته شي نه ده خبره دا به تر ده او قبر باندې ګرځي او برنو کوي دی کی دا به تر ده ستاسو من یو یا هم درنګ بچیو تربیت نه نوې خبره بچه یوزه پروتوی ده بلزه گرزی خواند یوزه وی ده بلزه وی ده خواند خدمت نه ده خبره خواند رو بانه خگره نکی گی فیگه مسئله من نو دیده واجه نا اسلام چی کم حقوق ور کرده ده خزو تا کم امنی ور کرده ده دا بل دین کی نشت ده خاطه خلق داوی که روشن خیالی در روشن خیالی داوی خلقی خا خود دین که ګوره د خځې ډېر غټ احترام دی غټ عزت دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله فرمای وحرموا دیو حرم کړیو مار ز قوم الله هغه شی نه چې دیو باندې دیو تور کړیو الله افتراءا علی الله دیو دروغ جوړ کړیو په الله باندې الله حرم کړی نه و ها دیو دروغ جوړ کړی چې دا مو باندې حرام دی قد ظلوا الله فرمای دا گمرا شوی دی غلط شوی دی خا وما کانو محتدین آن دی دیو پسا ملارے وننے ہدایت مندون کی وہو اللذی اعادین یا ذات غیر اللہ باغون اللہ پیدا اکڑی دی ونے اللہ پیدا اکڑی دی اللہ پنم بنے دی کیوار کوا غیر اللہ پنم بنے ماور کوا دا باغون اللہ پیدا اکڑی فسنون اللہ پیدا اکڑی دی دنگر اللہ پیدا اکڑی دی نو دی کے نظر دا غیر اللہ ممانا خا وَهُوَ الَّذِي بَيَانَ دَ تَذْكِرُ وَنِعَمْ نعمتون ذکر کئی الله غزاته انشا جنت معروشه چې پیدا کړی دي جنات باغونا معروشه تنام د سفرونو والا سفرونو سفرونو کوي ها لکانګور کسه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکانګور شو وغیر معروشه تنام اخر د سفرونو والا لکمالتا شامبرد شو غیرش والنخلا پیدا کړی دي کجوره و زرع افصل مختلف نکلو مختلف تی خوراکونه ددی مختلف تی میوه ددی و زیتون پیدا کړی دی الله زیتون و رومانا انار متشابهان فل اورات دا برابر دی یو شانت دی پپانیو کې رنگ کې و غیر متشابهین فی طعم ندی برابر په خواند کې کلو خوری لا تحرمو حرموی ما کلو من سمری خوراکوی د میو د الله نه ازا اسمرا کله چې میوه راوړي و اتو حقه ورکی حق دی میوه یوم حصادی په وخت کټ کولو داغه کې کچره باغ برانی باغ وی برانو بو سرپنا کیگی مثلا لال موی نو دابو اللہ سمعی ساور کے ہاں آکا چیر پنے والاوی دابو شلمعی ساور کوئے دیتے ایدے کیگی عوشر یا نسپل عوشر دانا چے باغون در تالا پیداو کو امروت ملتے غنم فصلو نوشو آتب یا زکاة نوار کے اور کے عوشر نوار کے دا چے ونک ولا تصرفوا لا تصرفوا ثمنا لا تشركوا بنظر غير الله تاسو اسراف ما کوي شرک ما کوي په نظر د غیر الله سره پدې کې نظر د غیر الله ونه منه الله پیدا وکړي انه لا يحب المصرفين یقینا الله محبت نستی د مشرکانو سره مصرفين مشرکین ومن الانعام حموله وفرشا وانشا د عطف ته مخکې باندې او پیدا کړی دی مینل انعام د ډنګرونا حمولتنا هغه ډنګر چې هغه باندې سورلی کولای شي حمولتن چې سورلی کولای شي ما یحمل علیها و فرشا او پیدا کړی دی فرشنا فرش فرسمنا چې هغه نه کلینی جوړیږي مینل غنمه چې هغه د غنمو نه دی ګډوب زونه دی کلو خری لا تحرمو ممار زکاکم اللہ آغا چه در کڑی دی اللہ تعالی تاسو لرا ولا تتبیو خطوات شیطان تبی دری مکوی دی کدمون دی شیطان یکینا تاسو دی پر دشمن دی اخکارا سمانیت آزواج یا سمانیت آزواج دا بدل دا حمولتون و فرشان دی پیگم سلیمونی دا بدل دا حمولتون و فرشا یا دا و انشاء سمانیت آزواج حلال دنگر در تخی حلال زناور دین علاوه که نورم حلال شتا خدا مشهور دی خوا دا کورانی والا دنگر دی خوا یعنی کورانی والا زناور چه کور که خلصتی دا حلال دی و انشا اسمانیت آزواج پیدا کدی دی اتک اسمونا دا حلال و زناورونا طالبا منزان اسنین دا تفصیل دا فرشا دی خوا ومن المعز اسنین دان تفصیل د فرشا دے آغا کالینی چی جوڑی گی بلینونا کپڑے امدرنگی چاودر کامبالی جوڑی گی غا چشے دی من الزان اسنین دا دا گڑونا دعا کسمونا دی گڑونا چدی دعا کسمونا ومن المعز اسنین او دوزونا دعا کسمونا دی گڑونا دوا کسمون دی یو نر دی یو خزا نر تاویلے کی گی نر گڑ تا کابش کابش ورطے لیشی وری تا کابشی لیشی و خز گڑ تا چی لیشی نعجا ولیا نعجتن واحدا لہو تیسون و تیسون نعجا ولیا نعجتن واحدا دید پرا یو کان سل گڑی دی مواد پرا یو آگڑا دی نر وری تتیلشی مگتا گڑتا زان اگر تیلے کی گی کابش خج گڑ تیلشی نعجا من المغز اسنین دو زون دوا کسمونا خد زیو زیتا غمزا یلیشی غمزا او پستا تیس یلیشی سو یلیشی خونزادا سیب تیس کول ورطویه پی عمرہ مطالبہ دا دلیل عقلی کول اوی پی عمرہ سوال دا علت تحریم اعز زکارین حرم پا دی دوارو که دا نارینا اللہ حرم کردی دی چه گڑو پسدی عمل انسین یا دا خز حرم کردی چه گڑا دے وزا دے ام مشتمل تالی ارحام الانسین یا مشتمل دے گڑوار دے پا دی بندے ابا چه دنے دمین دو خیٹ دمین دو منزانی والمغز چه غا گڑ دے او گڑا دے وزا دے چه تا حرام دی تا حلال دی تاسو ما تا جواب راکو نبی اونی بے علمین تاسو ما تا پیش کئی ہے بے علمین یو دلیل دلیل نقلی من جہت اللہ کہ اللہ طرف نصد دلیل ہوئی تاسو ما تا پیش کو چی پدی کے دا حرام دے کہ دا حرام دے دی بڑے دلیل نقلی پیش کو ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتن کی دیو بچیلو دیو بیلو چی مدر پر دلیل نقلی شتا کنا تا دلیل لے عمر ابن لوحی دا یو لوی کافر تیر شو پارا بوکے وی متا غدا ویلی چی دا شینا حرام دی متا عمر ابن لوحی ویلی دی چی دا شینا حرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دی سڑی بنے لعنت کے لئے ہو لعنت تاو کی اللہ تعالیٰ پا عمر ابن لوحی بندے چی دے حلال شینا پا خلقو حرام کردی ہو زن پیر جوڑ کردے ہو زن مشر جوڑ کردے ہو خلقی دو کا کردی ہو ہاں نو بل دلیل خور سرنو ومن العبل اسنین دا تفصیل دا حمولتن دے ہاں چھے پدی بنی سوردی کولے شی او بر برون اوڑے شی اور بنی ومن العبل اسنین دو خانو ندوا کسمو ندی ومن البقر اسنین دا غدسکیو ندوا کسمو ندی او خانو ندوا کسمو نتلے با نر اوخ تا جمل یلے شی جمل خزی اوخی تا ناقا ایلیش نر تا جمل خزی تا ناقا غوچکی تا سور ایلیش نر غوچکی تا سور ایلیش آو خزی غواتا بکارا ایلیش قولو اے پی عمر اعز کرین اے پا دی دوارو کی نارینا حرم حرم کری دی اللہ تعالی عمل انسین یا دا خز حرم کری دی دا غواو دا اوخ حرم کری دی یا دا نرینا اوخ او غسکے حرم کری دی ام اشتملت علیہ ارحام الانسین یا گڑوڑ شوئے دے پدے بندے ارحام الانسین ابا چدنے رحمونا دا خیٹ دے میندو ام کنتم شوادا اتاسو حاضر ازو سکم اللہ بیازا کله چې تاسو ته وصیت کول الله تعالی به اجازه په دې سره حکم وکول تاسو په غوږ کې حاضر او چې الله تاسو ته دا فرمایلی چې دا شی حرام دی دا شی حلال دی نه نو حاضر نو چې نو حاضر بیا څه دلیل دی وی دلیل دا دی چې مت عمر ابن لوحی نه دا خبره نه کړل لعنت تو کې الله تعالی په عمر ابن لوحی باندې زجر فمن ازلم ممن افترى علی الله کذبا پسوک تلوی ظلم داغا چانا چی جوڑ کری پا لبان دروغ دینا غاٹ ظلم نیشتا مشترک نا غاٹ ظلم لیو زویل الناس دید پر چی گمراہ کی خلق بیار علمین بغیر دا دلیل نا ان اللہ علیہ دل قوم ظالمین یکینا اللہ توفیق نور کئی ہدایت نا کئی قوم ظلمانو تا قل اوے پیام برا گورا چی کم شے تاسو حراموی دا دیت ثبوت نیشتا دے ہاں کوم شی اللہ حرم کرے دے غدا شیو ندی ہاں غدا شیو ندی از در توا بیانوں قولو یہ پیغمبر اللہ جدوں زنم امام فی ما پاغشی کی اوحی ایلیا چاہے واقعی کولی شی ما طرف تا محرمن حرم کرے شوے مما تو حرمون دا غوشی نا چی تاسے حرم آوئی تاسو کوم شی حرم آوئی غا تا ما غا ما تا پا واقعی کے نشتا دے ما تا چکوم واقعی کی گی اشیون نشتا چتا سے حرم ہوئی علا طائمین پا خورن کی بنے یتامو چی خوری وی بیا څه حرام دي چې هغه واه یې کې حرامي کړ اه کوم شی نه حرام کړی دی غادا دي الا ان یکون میتتن مگر چې مرداران الا ان یکون المطعوم میتتن چې دا کوم شی خړلې شي دا مرداروي دا نه جایز دی حرام دی او دمن مسوحا یا وینې درغونو او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر به جمیل اجزا فانه رجسن دا انه زمیر یا خنزیر ترجه ده دا نجس العین ده چه کپڑا ولگی گی پلیت شوا فا انه رجسن دا خنزیر پلیت ته دا گندگی ده پیگی مسئلے بند یادا چه دا انه زمیر پیت بار دا کلو واحدین سر رجه ده فا انه دا حاریو دا مرداریو دا دمی مصفوخو دا خنزیر نا رجسن پلیتی ده او فیس کنیا خروج دی دا تبیداری دا اللہ و دا رسولنا او حلا لغیر اللہ بیهی اعاده بیانین یا ذات غیر اللہ چه حلل کڑی شوی وی آئے چه آواز پر تکڑی شوی دا برد تکروب دا غیر اللہ پا دی بانده دام حرام دی نظر دا غیر اللہ اکباہ الحرام فمن استر را آسوک چه مختاج چه متاس چه غیر باغین چه نوی خاند حسلون که یا غیر باغین علی المومنین على امیر المؤمنین باغی نوی پا امیر المؤمنین بنی لکه دا قول دا امام شفیعی دے ولا عادنا نتجوز که انکی پا مسلمانانو بنده یا لا عادن نتجوز که انکی دا حدنا غیر باغن خوان حسل انکی نوی تجوز که انکی نوی نو فا این ربکا غفور رحیم یکینا رب دستا بخون که میروان که اللہ غنده چه تا زیاده ور سره ویشی خوان دیوار کده رو گئه و ده چو روزو نو اللہ پکنه ده مفیو غوڑی اللہ بخون که میرابان بیان محرمات وقتی آم یو محرمات تبیدیا دی چه مخ که ذکر شیو محرمات وقتی آلی وقتی طور بنی وشی اللہ حرم کده وی خالک اخکار محرم بنی حرام دی خو وقتی طور بنی حرام نا چه اوزی بیا نده حرام یا هغه محرمات چې يهودو باندې الله حرام کړی وخه خود دیو د شرک تواجنا ظلم دواجنا الله دیو ته سزا ورکولا وعلى الذين هادو او پاغو کسانو باندې چې هغه يهوديانو يهودو وخه حرمنا دیو باندې حرام کړی مونږه کله چیز فورن هر اغا جناوار چه غاد نوکونو والا نوکونو والا یعنی مانس که وزا نوا پیگه مسئله با لکاوخ داغشان تا پنجی دی کنا بطا شوا مانس که وزا نشتا دا شه حرم شو و من البقره والغنمه دا غچکی و دنگر و غوگانو نا دا گدوب زونا حرم نالیم شهوما هما حرم کړه اومګا پدیو باندې شو ما واز دې دې دواړو واز دې ها لکلمنا ټیکری داور باندې حرام الا ما حملت ظهورهما مگر اچ برکړیو شګانو دې دواړو ځکه چې دلې ر کول پر تکلیف ها انه ملی ډوکی پر چې کوم आवाज دا وې اور ته جائز وا هډېر په تکلیف لري کېدل و ها اویل حوايا یا کلمو پرې وې داغا شانتا واز دا چیغا بلکل بیلاوی خلقا ٹکرے پسکی ٹکرے ہوئی کن یا لمش دا چی شئین اور بنی حرام بو زکا غو خوڑالا سانو لری کولی سانو نو کلمو پر واز دا یا ملیے پر واز دا دی لری کول در مشکلو ها داور تا جیزو او مختلط بی عزمین یا اغا واز دا چی نختیوی پر دوکی پر دا والے ولی حرم کریو اللہ تعالیٰ پا دیو بنے او طلبا دا زکا ذالک جزینہم بی بغیہم دا بدلا ورکو منگا دیو لران بی بغیہم پاغا سرکشی دیو سران و تحریم ما احل اللہ چی دیو آغا شینا حرم کریو چا اللہ حلل کریو و انا لصادقون اللہ فرمائی منگا خوما خوا پخپل وادی کی رشتون کیوں خواہ دا وادامو پورا کا خدا گورا وقتی طور بنی پدیو بیا دا پی عیسینو بنی حلال شو نبی علیہ السلام اومد بنی حلال شو تخفیف اخروی سرد تسلیه نبی علیہ السلام دا پرا فاین کذبو کا نبی علیہ السلام دا مسائل بیان قران بیان ک اغه نه منلا چې وی نه منلا تکذیبی د پیغمبر وک فاین کذبو کا کچری دیو نسبت درو کی تعالی را خبره نه منی فقل ربکم او پیغمبر رب دستاسو زو رحمت واسع صاحب در رحمت واسغان فراخ رحمت ولله بتری بتاخیر العذاب اور است کولو د عذاب سره دان د الله رحمت چې تاسو باندې فل حال عذاب نه راولي ها ولا يرد باسه نشي واپس کوله باسه عذابه عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو مجرمانو تب عذاب ملويږي نشي واپس کیده خو فل حال تاسو باندې رحمت داوشه چې فل حال در باندې عذاب را نه وي سيقول الذين اشركوا زجر ورکی مشرکانو تا پا غلط و خبرو سرا مشرکانو وی که اللہ خوخه مو بشرک نوی کده خو اللہ انده تی خوخه ده اللہ متبا و برباد که پا غلط شی بنی دا اللہ رضا نکی گی رضا بالکفر دا اللہ نکی گی پیگم سلیم لو شا اللہ ویلو بمشرکانو لو شا اللہ کچیر اراده شوی دا اللہ ما شرکنا موب شرک نو اکڑا ہے ولا باؤنا نب مشرانو شرک کڑا ہے ولا حرمنا من شئی انب مو حرم کڑے من شئی یو شئی تحریمات غیر اللہ منوے جوڑ کڑا ہے پیگم صلی اللہ مشیت و رضا کے فرق تے پا کفر دا اللہ مشیت کی دیشی لیکن رضا نشی کی دے مشیت تمن ارادا پیگم صلی اللہ کذالک کذب الذین ام درنگیم نسبت درو کړو او کسانو من قبلیم چې مخکې د دیو نه وخا حتا زاقوا باسنا تر دې چې وڅکل دیو باسنا عذاب زمونږه مطالبه د دلیل نقلی قل وې پیغمبران دا گاډه وړه خبره چې تاسو کوي حال عندکم من علم ایشتات سره علم فتخرجوا لنا که تاسه را او بسی دخپل گوڑیو نالنا مونگ دا پرا دا گوڑی در سرا دے کنه دا بیک در سرا دے چه دلیل در سرا شتا دا کتب خانه که کتاب شتا وی بیا وی صرف اٹکل پس روانیه گمان چون که چنان چه لیکن لحاظا پس روانی دلیل نیشتا انت تبیون ایل زنن تبی داری نکوی تاسو ایل زنن مگر دا گمان فلعا کائی دے پا کائی دو که عقیدام په ګومان دی عقیدام په ګومان دی و ان انتم الا تخرسون یو تاسو مگر اٹکل کوون کیو په اعمالو کې اعمالین پټکل دي الکا صحیح طریقے سره خیرات وکړه چې ثواب دې ملو شي وی واستاجی علی بقبلین اٹل بنه اعمال کې پیغمبر صلی الله عقیدام په ګومان دی عقیدې په ګومان دی ها عملی پاٹل دے تباہ و برباد دی مشرک بدعتی تباہ و برباد دی ہاں قل ہوئے پیغمبرہ فللہ الحجت البالغہ خاص اللہ دا پر دے الحجت البالغہ دلیل کامل دلیل کامل چھے قرآن دے فلو شاہ لہداکم اجمائین کچرے ارادہ شوید اللہ خمہائی بہ ہدایت کرے تاسو تا اجمائین اٹولو تا ولی نه کوي هدایت هو ټول جنت ولا جوړ کی کنه نانا ټول جنت ولا نه جوړي ولکن ليبلواکم فيما اتاکم لیکن امتحان کوي پتا سو باندې دلیل نقلی پیغمبر صلی الله علیه باندې ویرا موسرا پلانکی مولای صاحب یلی چې دا شی حلال دی یا دا شی حرام کول ورته وی پیغمبره حالم ما شهداکم راول علماء خپل تفسیر فتح الرحمن کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ امانا کئی حلم علماء اکم دا کوم شینہ چې الله حرم کړی دی الله حلال کړی دی خلاف تاسو علماء راولی چې علماء په حلال شی فتوا د حرام و لگی حرام شی بنه فتوا د حلال و لگی الذین یشهدون اغا کسان چې دیو گوئیو کی ان اللہ حرم حازا چې الله دا شی حرم کړی دی راولی علماء چې دا گوئیو کی چې دا شی الله حرام کړی، تحریمات غیر الله الله حرام کړی دی، نیازات غیر الله الله حلال کړی دی. وی دا دلیل الزامی پیش کړي کی دې شي چې دا څه عالم پیدا شي چې غوی چاو دا الله حرام کړی دی. کدا غلطه غوی وکیم تور سره غوی ونه کې حق پرستا تمر ګره نشي. فإن شهیدو کچری دیو غوی وکا بالفرض تقدیر په غلطه فتوا ولا غولا غوی وکا نو تبتل پرست سره مرګتیا ونه کې فلا تشهد معهم تا غوا نشي دیو سره زکال انهم علی الباطل زکه چې دیو په باطل دی دیو په باطل دی باطل پرستو سره مرګره نشي اگر چې فتوا ولګي غوی وکي ولا تتبع احوا الذين دا د خویشات تبیری مروانه ګام تبه دری ما کا د خویشات او داو کسانو کذب بیاتنا چې نسبت درو کړي پایتونو د مونږ باندې په دلیل له قدرت زمونږ باندې والذین لا یؤمنون بالاخره ها کسان چې یقین نه کوي په اخرت باندې وهم بربهم یادلون دیو رب سره برابر اول کوي نور معبودان رب سره برابر یې ښه بیان د باقی تحریمات غیر الله باقی تحریمات الله بطور تتمه باقی تحریمات الله بطور تتمه ذکر کوي اے راشی نور حرام شی نه درته وخیم ها یو خمردار دی وینه درا ګونو دی خنجر دی نظر د غیر الله دی راشی نور حرام شی نه درته وخیم الکه ته شی نور حرام شی نه قول وای پیغمبر تعالی راشی چې تقریر درته وکم اتلو ز بیان کم ولولم ما اغشه حرم ربکم علیکم چې حرم کړی دې منع کړی دې رب دستاسو پتاسو باندې څه شی حرم کړی دی او یو در باندې حرم کړی دې شرک الله تشرکو به شیئا چې تاسو شریک پیداونه کړی د الله سره شین څه شی فی العلم والقدرت والتصرف والعبادت والدعاء والتسمیت والبرکات والمحبت والعلم ایت شیکن شریک پیداونه کړی دا حرام دی شرکونه کې اے مسلمانا شرکونه کې دا حرام دی بل درتا وخیم وبالوالدین احسانا بلا مسلا احسان کوا مور پر سرا په خګړه کول سرا مور پر سرا خګړه کوا بچیو مور پر سرا خګړه کوي مور پر ته تکلیف ما ور کوي په کوم شي خپه کیږي یا کارما کوي په کوم شي خوشاليږي یا کوي پېږي مور پر تا تکلیف ما ورکوي ها احسان کوي ور سره په خ شفقت نظر ورته ګوري نبی علی السلام فرمایي چې مور پلارتا چا په شفقت او په نرم نظر باندې وکړو یو حج او عمره برابر ثواب دي یو صحابي تاسو کې رسول الله کا بچي ورته دعا ځله وکړو وی دعا ځله حج عمره او شوې کدرې ځله مړه چې زر ځله ورته وګوري زر حج نه عمره ده وشو بیت الله ته بغیر د تلو نه ته حج کور کې کوي شي او عمره کور کې کوي شي کا سل حجونه سل عمره او کې خو چې مور پلار ناراضه وي نه قبليږي ها پیغام سره کور تلاړ شي مور پلار سره مینه محبتو کا د مخ ته نظر وکا د شفقت په نظر بنه یو حج عمره ثواب ده وشه او که چې مور پلار تا کوټه کرا خله کونی داخله نوبیا والا کا خاورز وکه ها نه دنیا کې خاورز وکه ذلیل بوي شرمېږي بو و نه با آخرت کی بیا خاورز وکه خان چا مور پلر جواندی وی میرا بنی وکو مور پلر سره احسان کو خپا کوئی ما خان دا دا دعاگان و خزانی دی خان تا خزانه ما بنده و خزانه اللہ در تکلاو کلی دعاگان ورزنا خلا خان اللہ اکبر بلا مسلا ولا تقتلو اولادکم من املاک موجنی بچی خپل من املاک د لوګه دواجه چته بچی وېژنه لوګه دواجه دو بچي اچه ويرجي منصوبه بنديو کا چډر بچيو نشي بیا ملک ډرواله ارشي او بیا به دیت رزق څوک ورکي رزق ورکون کې الله له ها خپاکې ګماره رزق الله ورکي الله به ورته وسيله برابرې سپيه په کال کې دو درې ځله نلګيږي ها سپيه او وتلاس بچيو رپسي کومه کارخانه دې سپیو کارخانه شته الله ورته رزق ورکي دا چې تر بتر به بچی ورشي په خدای ته وی ګوره ور باندې وبلی دیږي ها وړي لکه وړي ور باندې لیدي چرګه تلويخت اورلو کې بچی وروړي کنه وروړي لاس پینځل لاس بچی ورسي وی چرګه کومه کارخانه ده کومه کپنی ده ها کوم ځای ده دي ده د سپینه د تا کی دا کمزوري ده سپینه چرګه نه د تا کی دا کمزوري وا مسلمانانو نو کا غیر خلدا خبره کوي په تخو ما کا وګن و یاره بچی باند کا بس مړه دا دوا ډیر دي دو اچي دو بچي اچي پیغام سره من الله اکبر نو داند بچیو مړول دي ها چې تمن صبح باندې کې غلی او خره ها و سره جار روانه ده حيو مسلا و اورا باز خج غلی خري ها چر د مو محوري مرز را نشي رو شو کې فرق را نشي ګور دا یاد ستا کا ګولی د او خړې او محوري مرز درانه غل روجه د وسطلې روجه خو وشوي دا کا مرز درانه غل روجه وشوي خدای یاد ستا یو دا الله د مل مستوب نه انکار کول دي الله توبه نه میرا بني کړی دي اکا لالا روجه دې وګي تګي شپې اوريزي دي او تکلیف ته ایک دم توبه نه الله پاک میرا بنش محوري مرز دراوه نو بس خړې ها الله مل مستوب نه انکار ما کا خورا سو ریزی وی خواب ماده خیٹی روٹه خورا خواب تا اللہ در بانی میرا بانش تا دا اللہ میرا بانی سر مقابلہ والے که و بل یاد ستا کمی خدی چه گولی استعمالی که نا محوری مرز بندی دو پر دا گورا دیر لوی نقصانی دی خواب دی سر بدن تا دیر غاٹ تکلیب ملویگی مرزو نا پیداویگی دا کما وینا چرا چی دی سر دا خدی صحت برابریگی بلڈ پیشری برابریگی مرزونه د زیډی مرز ورزنه وځي نور معده مرزونه خکېږي دا دید پر الله مقرره کړی چې خځه ته صحت الله پاک ورکړي ها او دا خځه لګیا د خپل صحت خرابای او ځان نه بزرګه جوړه کړی وي جی مې اعتکاف کوې اعتکاف کې مکینوم بیا مستحب اعتکاف یو مستحب سنت طریقه ده کنه او دې کې بدن ته تکلیف رسول او بدن بیمارول دا ډېر لوی زیاتې ده ځان سره ها نو دی دا واجنه دا کار ما کو ها دا جایز دی خو خا کار نه دی ها بدن ته بده بیا تکلیفی بیماری بوی ها دا کومه خزه چه دا ګولی استعمالای کنه دا یاد ستا دا و بیا اټولی بیماری وی ها په یګ مصالحون نو دا بیماری ځان کې والے پیدا و مسلمانو خپل ځان ته تکلیف ورکو الله در باندې مهربان دی روجه کې مراد راغله کومې روجه د وسطلې ستل یي نور مراد راغله کومې کځې شوې وروستا ساډو شپو کې وسطا ساډو روزو کې د زمي شپو کې وسطا خیر ده ها یاد تر کله مکمل شي وي ستا استمه خامہ خو بزرګي کې چې بزرګي کې وسطا پويږي او کمانی وي منه کني بلا درې در پسې ها دي سره سړی بيماري کې ها خاجي نحنو نرزکو کوم مونگا رزق در کوم تاسو لرا و ایا هما آدیو لرا خان اولاد تا دم رزق ور کوم تا تم در کوم تا تا سوک رزق در کئی چا چتوئی چر دو بچے اچے بیادا ستلے نشو انگریز کوشش کئی خان چما بچی دیر شی پرتی مڈی را شی مسلمان سر مقابلہ وکم ا تدوا خور پڑک پیدا ہو کے تبیا کافر سر مقابلہ کویش نانا بچی پیدا ہوا شل لاس بچی پیدا ہو کا چه مجاہدین شیخا سالمان شی تم مفتیان سم مجاہدین سم مزدوری کوی خواری کوی پرتی بد مضبوط ہوی ہا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تزوج الودود الولود اگو خد سر نکاح کو چاغا ډیر بچی روڑی دا چې نه سب کې نکاح کاوه چې ډېر بچی راوړي ها او تل هغه بچی کمې په زوري باندې ها نو دا د الله د پیغمبر د خبره خلاف ارزی نه پيګه دا توبه نه بار خلکو شش کی چې مسلمان ډېر نشي ها مسلمانه سوچو کا ډېر بچی راوړه ها خځه بنی څه نه کیږي ها خځه تب الله صحت ورکړي ها الله ورته صحت ورکړي یوا درزن خوراوړه کا کام وي ها خاجی بلا مسئلہ کی ولا تقربوا الفواحش یرا جی ما خذا کنزور یہ کیگی بیانو نمڑے گی ہاں اللہ چے دا سلسلہ جاری ستی کنا الله پاک خزه تن توفیق ورکي ها پیغمبر صلی الله علیه و حاجی باز خالی پارمان دی او باز خل گسترګي ور پسی وته بچیو پسی او باز خل ور پره تان دی ها و یار جی کدا بچی نه وخو الله اکبر بلا مسالہ درته کوي حرام شه درته کوي دغه حرامونه ځنو ستمن ځنه حرامونه ما جوړه حرام ما جوړه ولا تقرب الفواحشه من دې کېږي او کرون تا چې به حیا کرنوي ما ظاهر منها هغه چې ترګان دي د دینه لکه شرکی فیلی او ما بتنا چې پټ ویل کې شرکی ته کدي بلا مسالہ پین زما ولا تقتل نفس التي ما قتل وای نفس هغه نفس حرم الله چې حرم کړی دی الله تعالی قتل دا غیلا بالحق مگر په حق سره انسان قتلونه کې به ځای ګره عام په حق قتل جایز دی قاتل دی قصاص ور دنا خسته شي زنی در جم کوي شي مرتد دی هغه ته سزا ور کوي شي خاجی ذالکم دا خبر واوري خام مسلمانانو ذالکم دا خبر واوري دا مخکې چې ذکر شو کوم شي نه وصاکم به الله حکم در کوي په دې سره تاسو ته وصیت کوي لعلکم تاکلون دید پر چتا سو پوئی شیخا دا مسئلے زکا در تبایی نئی چه پوئی شیخا اللہ مو پوئی کا حرام شیخ نو پی جانئی شرک ما کوئی احسان کوئی مور پلر سرام اولاد ما قتل کوئی غلط تعلیم پا اولاد بنی ما کوئی شرک اعتقادی فیلی ما کوئی بیزے قتلو نا ما کوئی اللہ اکبر شپیگاما مسئلہ ولا تقربوا المال اليتيم من دې کې گئی مال دې یتیم تا بے وجه من الوجو الا بالتي هي احسن مگر پاره طریقې سره چې خستہ طریقې وي خستہ طریقې څه دي واحفظوا مال اليتيم د مال دې یتیم حفاظت وکا خره ما خیانت ما کوا زیاته ما کوا حفاظت کوا کوا کوا حتا یبلوغا اشدهو تردی بری چه ورسی گی اشدهو تکات خپل تام بالیخ شی خو شیار شی بیا خپل مالوار کا خاجی بلا مسئلہ در تکی او دکاندارانو تست دا مسئلہ کی دکان والاو تجارت والاو واو فل کیل زمیدار تا ہوئی واو فل کیل او زمیدارانو واو فل کیل پورا پورا ورکوئی وہ گے پیمانا وږي کې غلطي ونه کې چې غنم خرڅه وږي کې غلطي ونه کې والميزان اپتلې کې بلکې په عدل او انصاف سره دکاندار اتلې کې ټګي ونه کې چې توي نه د کانه راوړې خړېنا اخلک دوکا کې ويرا د سر ده ها همینس کې په کام یو سر وی ها داسې مثال الله درته کوي ها لا نکلف نفسا الا وسعها گورا دادی پیمانے او دی تول سره والے ذکر کلا نو کلف نفسا مونگا تکلیف نور کوم یو نفستا الا وسعها مگر مطابق تواست دے تول کے با کوشش کے بالکل چه خطول وکے کلا ونی چه تا زیاده کامی روغلی روشی اللہ رب العالمین دا پغنن نسیخا ایوا دانا دوی چه تا زیاده شوی و کامی شوی خو خپل کوشش پکے ہاں حالات اعتکاف کې خزی باندې بیماری رو شي ته چل نه کی ما دې چی نه عبادت کوي بس هغه کوي د ذکر کوي صرف نفلونه ما کوي روزه ما ساتي تلاوات ما کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی الله اکبر وایذا قلتم بلا مصلاه درته کوي او وایذا قلتم اتم مصلاه کله چې تاسو وینا کوي نو فاضلو انصاف کوي به انصاف خبره ونه کوي ولو کان ازا قربا اگر چه صاحب د قرابت وی صاحب د قرابت ته پلار ده ده مور ده ده ورور ده ده خاکا خبر را شکاوا و بی عهد اللہ اوفو نحما خبر را اپا واده ده اللہ بانی اوفو پورا والے اوکی و ده خلاف فرضی اونکی گورا ذالکم دا خبر واو رئی ذالکم دا مذکور بیان چې تاسو ته وشو وصاکم به وصاکم به حکم کوي الله تاسو ته پدې سره چې دا وکړه گورا وسکم واسیات واسیات تی ذکر ذکر که چه واسیات نفس کول گورا دیر سخ لازیم دی خا فارز دی دا حکم منل تاسو بنے فارز دی چه دا کمی مسالے ہو کی دی بنے اعمالو کو دا فارز دی لعلکم تذکرون امید دے چه سوچو فکر ہو کئی اللہ اکبر ترغیب الی القرآن وان ھذا صراطی مستقیما یقیناً دا قرآن صراطی مستقیما لار زما دے نیغلار فتبیو تاسو روان شی دی قرآن پسے دیتا طریقت وی طلبا ان ھذا صراطی مستقیما شریعت فتبیعوه طریقت ولا تتبعوا سبلا مروانه گئی وړو وړو لارو پسې چې شرک او بدعت لاري دي يهوديت نصرانيت مجوسيت ته مجوسيت ته فتفرق بكم جداواله براولي پتا سبنه دلار د الله نه ذالکم دا خبر واوري ګرا د مخکې چې ذکر شو وساکم به وصيت کوي حکم کوي تاسو د پریسران دیر پر چتا سدانو ستي د مخالفت نه دلیل نقلي او دلیل نقلی پیش کئی د تورات نا د موسی علیہ السلام نا ثم اتینا موسی الکتابا او ثم اتینا قبل القران بیا مورک مخک د قران نا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موسی علیہ السلام کی سوال ذکر کی ربتی ما قبل سره دا دے چې دا امور په تورات کې ذکر و ها اے دا مسالې په تورات کې ذکر و چې شرک ما کوي احسان کوي دا دا دا دا دا ټوله ذکر وې زکه تورات ذکر کې ثم اتینا قبل القران بیا مو ور کړو ساکي به ذکر دې بیا مو ور کړو موسی علیہ السلام ته کتاب مخکې د قران نه تماماً دلیلن دلیل تماماً سمنه دلیلن دلیل دې عللذی پاغه کتابن احسنا عللذی پاغه شی باندې احسنا چېغه خستاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېغه تاو خستاو الذي دا جنس ته ینه په هغه شی باندې چې خستاو خه مساله اور کې ذکر وې دا ټول خه مساله وې کنه چې دا کومه مخکې ذکر شوه وتفصيلا لكل شيء دا تورات تفصيل د کتاب هاريو شی د پره استعاره کې غرفي د طلبا ضروري شیونه په دین کې چې وو غا ذکر وو په تورات کې واحدن هدایت او رحمت او د پره چې په ملاقات رب د دیوبن د امید دې چې په ملاقات رب د دیوبن یومنون ایمان راوړي دلیل وحی ترغیب ال قران وهذا کتاب دا قران یو کتاب دې لوی کتاب دې لوی شان والا نازل کړي دې مونګام مبارکون دا د خیر والا کتاب دې فتبیوه دې تبې دریو کوي وتقو وړرګي عن مخالفت القران او مسلمانا مخالفت تا قرآن ناو ڈرے گا لعلکم ترحمون بے اتباع القرآن پیگم سلیمان دید پران چه تاسو بن رحم اکڑیشی پتہ بدری دا قرآن سرا اللہ اکبر علکا دا قرآن والے اللہ نازل کر زکا چه عذر دا پاتے نشی چه داو نوے چی یارا مخ کی خلقو بندے اسمانی کتابو نا راغلی و یهودو نا سراو تا ملو شو تورات انجیل موتا چا کتاب نا دے راغلی دفع دا اول غزر دفع دا اول غزر ترغیب للقرآن ان تقولو لی اللہ تقولو کراہیت ان تقولو دا دیدو آجنا چی تاسو دب اونوائیو پا غزر کے چی غزر پیش نہ کئی انما انزل الكتاب یقینا نازل کړه شو کتاب آسمانی کتابونه علی طائفتین من قبلنا په دوه ټولګیو باندې چا مخ کې زمونږ نتر شو چې يهودو نه سوراو او داونه وای وین کنا عن دراسته ام لغافلین ان مخففت مسکل نه ره ها او داونه وای چې وین کنا ان یعنی یقینا مونگا ان كنا یقینا مونږان دلستلو دا غینا لغافلین نه خبرم داونه وی چرغه باندې خونه پېدو امونه شلستله متخبل کتاب پکارو دا دے قرآن در طراغ لاؤ او تقولو دفع دویم عذر یو نو ایو تاسو لو انا انزل علینا الكتاب کچرے نزل کرشے پا مونگ منی کتاب لکننا احدا منو ما خما خواب شویو ہے مونگا دیر پا ہدایت بنی دا دیونا دا عذرونا دا تاسو بیا نچلی گی گورا اس کے خان دا عذر ما ختم شو عذرونا ختم شو نو فقط جا اکم بیناتون یکنن راغل تاسو تا اواز دے میر ربکم طرف طرف دستا سنا ہدایت رحمت تے زجر برائی مورزین چه قرآن نے عراس کی فمن ازلمو پسوکتے غاٹ ظلم ممن داغ چنا کذبا چه نسبت درو کی پیتون داللہ بنے وصدفانا اعرازو کی ددینا آیتون دا قرآن نے عرازو کی فلم یومین ایمان رنوڑی نو دا چه خلقو دا پرا سنجزل لجین یزدفون زردی چه بدلا بارکم آو کسانو تا یزدفونا چه دیو اعراض کوی نا آیا آن آیاتنا دا دلیلو دا قدرت زمونگ نا دا آیتون دا قرآن سول عذاب بد عذاب اما کانو یزدفون پا سبب دا اعراض دا دیو سر چه همیشہ اعراضی کول بے سبب اعراض هم المستمر بے سبب یا ما مزدریا کانو چه پا مزدری داخل شی مزید استمرانی جوڑی گی حالی انظرون پیگم سلی ونے تخفیف دنیاوی آگورا چاچ حق نه انکار کړی دی تبا شوی دی برباد شوی دی حالی انظرون نگوری دیو الا نگوری دیو شیئن یوشیتا الا مگر دی خبرتا انتات یوم الملائکا چراشی دیو لر ملائکا دا پرد کبز درو خونو او یات یا ربو کا یا راشی حکم در رب دستا فی زلال من الغمام یا راشی رب دستا پا غسیوری که دوری جنا دا دا متشابهاتو نده یا راشی امر در رب دستا چه عذاب در رب دستا او یاد یا بازو آیات رب بکا یا راشی بازی نشانات رب دستا دا قیامت قتلوع شمس من المغرب و خروج دابت والغرغر عند الموت زنکدان تا قریب شوی مغرب طرف نمر استرگر و خیجا خروج دا دابیو شو نو پا دیو اخ که ای کتا ایمان راوڑی نو دا ایمان دی یا استی دا نو امیدوالی دی پا دی وقتی ایمان نکبلی گی یا تا ایمان شتا دی خو پا دی وقتی تا نیک عمل کے نیک عمل دن زن کدن وقتی نکبلی گی خان یا اغاٹ علامہ تا قیامت فروشی غا وقتی بیا نیک عملم نکبلی گی ایمانم نکبلی گی یوم آیاتی بازو آیات ربکا پاگا ہو رہی دی که چراشی باز نشانات رب دستا لا ينفع نفسا ایمانها فیدا نور کی نفس تا ایمانوها ایمان ددی نفس لم تکن آمنت من قبلو چه نو چه ایمان را وڑه وی دی مخی ددینا یعنی زنکدن نا مخی ایمان دی ندی را وڑه یا دی علاماتو نا مخی دی ایمان ندی را وڑه وس ایمان را وڑی او کسبت فی ایمانی ها خیرا یہ کسب نوی کرده پی ایمان خپل که خیر اندنی کیه یعنی نیک عمالی نوی کرده ایمان اشتاخو نیک عمالی ندی کرده نو وس دی علاماتو پا وقت که زنکدن پا وقت که دینے کمال کی دا نکب لیگی خواه ایمانی منظور دے زکر چه مخینا ایمان شتا دے خو زنکدن پا وقت که نیک کمال کی دا نکب لیگی خواه زکر چه ایمان دے یاس نمنظور دے فرعون دا قتل ہو کنا سمر فریدنے کڑی سورت نوی نمبر آیات تا سو گرے سورت یونس دیر پریدنے کڑی والے قبول نکو خواه غت ایمان دے یاس دا نومیدی والے علی شیخا نو آم مسلمانانو مخ کنا توبہ و بسی مخ کنا عقیدہ درست کا انتظرو قل انتظرو اوے پیغمبرا انتظرو انتظار کوئی دا عذاب دا اللہ انا منتظرون یقینا مونگا انتظار کوون کی عمد رحمت اللہ تخفیف اخروی ان الذين فرقوا دینهم دا باطل پرست دیو دین ٹکڑے ٹکڑے کرے رہے ہاں یقیناً آغا کسان چه تکڑے کڑے دی دین خپل دینی تکڑے کڑے دی وکانو شیعا آدیو مختلف ڈالی دی شیعان شیعا تا شیعا زکر ایلی شی چه دا مختلف دایوہ ڈالا دی پہنگم سلیمان شیعا دا جمع دی شیعا دا مفرد دی. وکانو شیعان او دیو مختلف ڈالے وی پا آما فرکو دینهم دینی جدا کڑے ہو تکڑے کڑے ہو عقیدے گاڑے واڑے وی ریوے فرکے یو عقیدہ و بلے فرکے بلا. وکانو شیعان وو دیو مختلف ڈالے پا عمالو دے عملو نہیں جدا ہو خا. اے لستا من ہم پہیگم سلیبا لستا من ہم تا نید دیونا فی شے ان پچشی کے دیو سرطائی تے اتفاق نشتا چاہ کی دے خرابی دی چاہ مال خراب دی مختلف ڈالی تا دیو پر کیے والا نہیں ہے خا. انما امرهم الاللہ یقیناً حکم د دیو لاس پر لشوے دے اللہ تا د دیو فیصلہ با اللہ کی قیامت کے یونبیوم سم یونبیوم بیا با خبر ورکی دیو لر بیما کانو یفعلون پاگے سر چی دیو کاول یا پا سبب د فیل د دیو سر خان چی کم فیلی کاول آگورا تلے با باز خلق ان اللذین فرقوا دینهم وکانو شیعا دین باز خلق مذاہب اربعہ مراد کوئی چی دین سلور مذہبون مراد دی یو گرا دینی ٹکڑے ٹکڑے کرے زان پوئے کا دینا مذہب اربعہ ندی مراد مذہب دے امام شفیع دے امام احمد بن حنبل مذہب دے امام مالک مذہب دے امام ابو حنیفہ دا ندی مراد والے پدیو کے تفریقہ نشتا دے دیو آکیت سر برابر دی مقصود دیو سر یو دے ہرا فریقہ بلے سر محبت لری اپا حاکی گرنی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شوافے پا حق گرنی حنابلہ پا حق گرنی موالک پا حق گرنی آغائم پا حق گرنی پہیگم سلے دا آغا خلقو چیوے ڈلے ببل دلے تنسبت کول چی تا پا حق نیے زا پا حقیا بزیب اربعا والا ٹول منی خان یو بل منی سرا خان مسالوں کے اختلافی رائے پیش کئی کوئی یو بل منی فتوے نہ لگئی خان پہیگم سلے یو بل منی فتوے نہ لگئی. ہر نبی و ہر ولی را مسلک استا نیک تا حق میں بورت جملہ یا کیستا. مولانا روم سے فرمائی ہر نبی و ہر ولی را مسلک استا نیک تا حق میں بورت جملہ یا کیستا. دا ٹول پا حقی دی ٹول پا حقی دی یو بل سر امین محبات تے پیگم سر خاجی من جا بالحسنتے بشرت ورکی آسوک چرت للو کی پیوینی کیے سرا یوانی کی وکی اللہ رزاد پرا فلہو عشروم سالیان دید پرا لاس دو چنا دی لاس مثلو ندی یعنی لاس بدلی دی کلچ دایات نزل شر چی یوینی کیے سرا لاس بدلی ملوی گی. اللہ اکبر نبی علیہ السلام دو عمر در خیر خوادے کنا یوی نیکی سر لاس بدلے ملوی گی. نبی علیہ السلام فرمیلو یا اللہ لغونی زیاد کا اللہ رب العالمین فرمیلو مسلو اللذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ آغا سوک چی اللہ پا دین من خرچے کوی فمسلو کمسل حبت ننبتت سبا سنابلا فی کل سنبولت ان میں آتو حبا منا دا چه پیوینی کیے بندے او وسوا بدلے ملوی گی. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلی یا اللہ نورم زیاد کا بیا حکم نا زیل شو اللہ یزائفو لمن یشاء اضافا کثیرا پہے گے اللہ دوچن دوچنوار کئی پر ڈیرو دوچنوالی سرا و یا اللہ لغن نورم زیاد کا خواہ نو بیا اللہ رب العالمین دا آیات نازل کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سوک چی اللہ دین مندے خرچے کوی دیتا بدلے ور کئی بغیر د شمیرا شمیری بنوی ہاں. نو مومن مسلمان چے یو روپی اللہ پا دین بنے والا گے بشمار اپ کرون عربون روپیے ثواب ندر کئی خوچے نیت برابر وی ہاں نیت برابر کا دادا اللہ میرا بنی دے چی پیوی نیکی بنی اللہ اس بدلے در کئی خواہ آگورا یوا گنا چی ہوکے صرف یوا سیزا در کئی دادا اللہ کنون دے خواہ آگا دا اللہ فضل دے کنون دے کچره یوه ګنا باندې لاس بدلې در کول د بیا زیاته شمر لشه کنه وګورا ومن جاء بسیئه هغه څوک چې راتللو کی پنی په بدیه سرا فلا یوزا الا مثلا بدلا بنشی ورکواله مگر په مثل د دی و هم لا یظلمون یو سره بزیته نشی کوله صرف یو بدلا به ملويږي ها الله اکبر په یوه نیکی لاس بدله ملويږي دا د الله فضل له په مسلمان مؤمن باندې ها وا مسلمان مؤمن تعالی باندې ډیر ګران یې ها الله نه بغاوت ما کوا خاتمه په بیان د پیغمبر پاک اخیری کې نبی علی صلوات و سلام خپلا کی دا خیخه قولو اے پیغمبر اننی حدانی یقینا ما تعالی رب العالمین لار خود علی دے ربی رب زمان الی صراط مستقیم لار نیغ طرف تا اللہ ما تا خود علی دے نیغ لار نیغ لار صدی دینن قیاما چه غاد دین دے مضبوط تے پدلیلو سرا اکوم دین دے ملت ابراہیما چه غاد دین دے ابراہیم علیہ السلام دے حنیفا چه مائل دے دباتلنا حق طرف تا زپ ملت ابراہیمیم پا دین ابراہیمیم وما کانا من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام دے مشرکانونا تاسو خو نسبت کوئی چه محنفیانیم بود ابراہیم علیہ السلام تابعداریم ابراہیم علیہ السلام شرک نو کڑے تاسو خو دلا د مشرکانو یو نفی د شرک فی العبادات قولو اے پیغمبر ان صلاتی یقینن عبادت بدنی زما عبادت بدنی زما و نسوکی عبادت مالی زما قربانی زما و محیایا آجوان جون زما و مماتی او مرگ زمان و مماتی پیغمبر سی مماتی پیغمبر زلیم تا تکا مماتی نویی ما حپا دیگا مماتی لفظ قرآن کی ذکر دیگا پیغمبر حیاتی لفظ قرآن کی نیشتا مماتی لفظ ذکر دیگا و مماتی للہ رب العالمین نا چه پر پیگن دیگی ویدہ مماتیان دی خدای حاضر نظر دی چه دمودا کی دا دی چه پیغمبر پو برزخ کی جوان دی دی مامتی اخته دی چې برزخ کې ژوند نه مني امو ټول منو یو پیغمبر نه تمام انسانان برزخ کې ژوند دي ها خو ژوندون کې فرق ته بهترین زندگی د برزخ پیغمبرانو ته دی بیا شهدا او تابع نیکو تابع ها ها ها پیغمبر سره اته پر پیغمبر کوي ها الله رب العالمین به حساب کتاب کوي ها ګوره چې په خبرو کې زیاتې چا سره وکي کنه او غلطه خبره او کیو سړی کی خبره نه وی او تور پسې وی دی صاحب در سره کیږي ها کیږي کنه کیږي چې سړی کی خبره نه وی تور پسې پرپګاندا وکي دی صاحب در سره کیږي مودا یقین دی ها د زاره زری صاحب من یعمل مسکال ذره خیر یرا و من یعمل مسکال ذره شر یرا دا څه معمولی خبره ده خو ډېره غاټه خبره ده ها چې ته پر پیګنډې کې 200 فتوی دا ولاګول یار 200 فتوی دا غلطه وي ها مخکې دا فتوا لاګول چې دعا نه مانی وسته اومنل چې دعا خو مانی خو دا کومه طریقې دي د پیغمبر طریقو نه خلاف بل پر پیګنډه دا کوله چې اسکاتونه باند کو اسکاتونه نه مانی وسته اومنل چې اسکات مانی خو په صحیح طریقې درې وجی اسکات نشته مو نه مانی پیګم سره مخکې د پرپګاندا کول چې د خیرتونه باندې کو خیرتونه نه مانی وستم پوي شوی چې خیرتونه خو مانی خو د درور زو پر شوم نه مانی د تخصیص ځان نه چې کاوی جمعې شپې دولسم پنځلسی کالی زدا نه مانی وس وردا ویلو چیرې ټیک ته دا شموم نه مانو نشتا ها صبر وکړه و دې زیارتونه باندې وې زیارتونه منکر دی اولیاء و نه منکر دی وز دیو پیشو چه زیارتونه مانی خود چه شیر کور بندیوی دا چه زیارت مونه من مڈی نه چه غواده مڈی تا دعاو که دا زیارت منون خود چه مڈی توار شه مڈی نه غواده چه بابا ما تا زیارو که بابا ما حاجات پورا که بادر زنو بسا نو دا مونه شو منده لیخا و تین نمانه تین نمانه که نمو تخصر پیگون تین نمانه خاجی همخ کې د ویلو چې الله اکبر اولیاء نه منی دا اولیاء او دشمنان دي کرامتونه نه منی اوس کې تم پوي شوې چې اولی شتا کرامت شتا خو خدای تو به نشتا ولی دې کرامت شتا خو خدای نه دی ولی نه زمادات نشم وخت یې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری بداو منی چې اوس پر پیګنده کې چې عذاب قبر نه منکر دي خلق دوکا کې خلق و تا ذهن کے غلط خبریا چھے حق پرست و خلاف ورستا بتدہ اومنے چھے عذاب قبر مانی خو کیفیت کے اختلاف کے کم کیفیت بندے دی دا با اومنے تا صبرو کا چواغ بان لکہ دا شل خبری دا اومنے لی دا چھے بدا دوے خبری اومنے دا پر پیگنڈا کی چھے دیو حیات الانبیاء نا منکر دی اللہ تا وہ گورا پا دی مناظرے و شوی سر پویشوم حیات الانبیاء شتا خود دنیاوی حیاتی نده برزخی حیاتی ده برزخ که جواندی دی دنیا که ندی جواندی مودا خبره کن دا پرپیگنده و تا کون وقت پره که ستڑه بشه همو با دا تا پرپیگنده واورم دا تا فتوه با واورم مو دا تا جواب ندرکو مرگریو جواب ماور کوی لگیا بوی دا با خپل ستڑی شیخا ستڑی بشی بیا با غلی شیخا اللہ رب العالمین با حساب کئی اللہ خو حساب کون کرے گا مو اللہ تا تو پرے گدو تا سر مو مقابلہ نکو اللہ تا مو تر اپنا حوالہ ہے تا دما عقیدہ خو معلومہ کا چیز دما چا عقیدہ دے دما چا خبر دے تا چے پر پیگنڈے کے یوا پر پیگنڈا نا دوے نا درے نا خا تا پرے قربان شن خا ایگم سلے بند پویشم سلے بند تا دا ور ور کے کنا ور ور ما ور کوا موی ده سادون تا ور ورکه ها مو ده ور مدون تی ده ورکه ده مکو ده کر پیگم سلی ونی کنه پیگه خاجی نو ماماتی که در طویلو کنه پیتبار ده دنیا سرا مددی ها او برزخ که چوندی دی نو بعد خبره نده ماماتی لفظ قرآن که ده که وحبی در طویلو خیل ده کنه اینکا انتلو حاب قرآن که نده نو تا پا دین خواب کهگه و بستا بانه او رو لگیگه چه ما تا امامتی ویلو ما تا پنج پره ویلو خوشحاله گار بانه چه اخ اخ چه تو را خوشحاله گار بیار سی خال پرپیگنده نکی چه تو را خواب کهگه تند تروشه کن بیار سی خواب کهگه اللہ اکبر عبادت بدنی مالی مود اتفاق و اتحاد که علیم والله العظیم که مزرک داشتا چه مود یو سڑی بی احترامی و بی حرمتی و گون موتا ټول محترم دی او البته ته چې دا کومه خبره کوي نو دا خبره د خیر نه دی دا د شر خبره دی نن ورځ د اتفاق ته ټول کفر یو ځای شوی دی او چې د دین ته څورت نقصان ورسیږي غا کوشش دا کوي ها په یوه مثال باندې او خيار خلک دا خبره نه کوي ها خاجي وګوره ورته لله رب العالمین عبادت بدنی زمان ملی زمان مونز دما قربانی زمان جوان زمان مرگ زمان پیگم صلی اللہ یعنی پٹولو احوالو تشریعیو کے تکوینیو کے دا اللہ تب داریم تشریعی کرونا لکام مونز تکوینی کرونا لکا صحت و مرض البتا پا تشریعی کرونا کے ثواب و عذابی نا پا تکوینی کرونا کے پیگم صلی اللہ پیغمبر صلی الله علیه و آله کنه پیغمبر الله اکبر خاجی رب العالمین لله رب العالمین خاص رب العالمین د پر دی لا شریک له نشته دی الله د پر څه شریک حصہ دار نه په عبادت بدنیاو کې نه مالیاو کې و به ذالک نه په ژوند کې نه په مار کې و به ذالک او مرته دیبنی ما تا حکم کرده شوی ده وانا اول المسلمین زاول تا بیدارونیم قلوه پیغمبران غیر الله ابغی ربان ایما سواد اللہ ناز طلب کم ربن بل حجت روان و هو رب کل شین دال تعالی حجت روا دار شیده پرورش که انکه دار شیده ولا تکسی و کل نفسین او کسب نکی هاریو نفس الا علیها مگر و بالده پا دیبن ده کل چه ده غلط کر کئی ولا تزر وازرت نزر اخرى تخفيف اخروی اگر چا باندې داډا نشي چې دا وایي چې جې دما خبره ومنه ما پرټیو منا ززی مواریم ها ټاټار د توي چې قیامت کې ززی مواریم دکان شه والے ولا تزرو وازرتون نشی پر تکوله یو پر تکون کې نفس وزرا اخرى بوج د بل نفس اسه درو غوي قیامت کې بخپل پیټه وړي خپل پیټه بوړي ها ثم الى ربكم بیا رب دستا ستا مرجو کوم واپسی دستا سو دے خبر بدر کی تاسو لرا بما کنتو فی تختلفون پاگ سر چھو تاسو پدی کے اختلاف کون کے اختلاف کون کی بیا با اللہ جواب دار کی پیسلہ بو کی ترغیب دے اعتبا تا اور ترغیب دے تبیدری دی صورت تا وہو اللذی اللہ اغزات جعلکم چگر زوری تاسو خلائے فلارز خلیفہ گان دسمکی یخلف بازو کم بازا ورفا بازا کم فوک باز آو پدی کے رد دے پا مساوات ولو باندے و یرا کا زب ادشاشم کنا زب غریب و مالدار سریو کم تاپلاریم نشیو کوئے اللہ غریب غریب پیدا اکڑے مالداری مالدار پیدا اکڑے مالدار با کوشش کڑی مزدوری بکڑی تجارتنے بکڑی تب اللہ گیا کہ گنا مالدار دولت پا غریب تاور کے نا دا شریعت کی نشتا ورفا باز اکن فوق باز اچت کڑی دی اللہ تعالی زنہ دستا سنا پاسا دا زنہ نا زنہ پاسا دی زنہ لان دی دی تا لان دے و پاسا دوڑا برا برا ویش نا رد دے پا مساوات ولو بندے ویر جی که مو حکومت راشی کنا دا خانانو نا بجیددو نا خلوم او دی غریبانو تے بورکم نا نا دا تاپلارم نشی کوئے غریب غریب دے اللہ غریب پیدا کرے مالدار مالدار دے اللہ مالدار پیدا کرے وی مونگا با دا خزو دا نرو برابر والے کن خزا و نر چی تا برابری گی سریا خزا بیل شے دے پہیگم سلے بنے او نر بیل شے دے که پینش دا چی تا برابری گی سرا وی خزا و نر با مو برابرون که خیری نو خزا و نر چی تا برابری گی خزا دے نر نر دے وی دا حقوقی بور سرا برابرون اللہ خزو تا خپل حقوق ور کردی ناری نو تا خپل ور کردی تا دور ادلوی تکڑا سڑای شو جتا وزیر ازام شو تب خزی و سڑی برابر گی و تب مالدار و غریب برابر گی جنگ مونگا با مساوات رولون اللہ وی چه مساوات نشتا رفع باز کم فوق باز درجاتن پا درجو گی خا خزی خزی دی سڑی سڑی دی مالدار مالدار دی غریبان غریبان دی دا چه شی ده برا دا اللہ پا کولی دا چه پیدا اکڑی خزی خزی پیدا اکڑی سڑی دا ٹولی سڑی والی نا پیدا کولو خزی والی نا پیدا کولی دا سو ٹول غریبان او دا ٹول مالدارانی والی نا پیدا کولو ٹولی خانان پیدا اکڑی ہے اللہ فرمائی در جین زگا اور تور کر لی ابلو اکم فی ما آتا اکم دیده پرا چه امتحانو کی اللہ تعالی پاغشی کے چه در کڑی دی تاسو لرا تاسو تا کم نعمتون در کڑی پا دی شکریہو باسے غریب سره مدد کئ مالدار شکریہ او باسی غریب سره مدد کئ غریب پخپل غریبانه باندې صبر کئ که نه کئ خزه خزه پیدا کړي پخپل خزولتو باندې صبر کئ نری نر پیدا کړي دا امتحان دی ورورا دادا څنګه دی چې تیه چې ټول برابر وي برابرۍ کې چې ان ربکا متعلق ته تمام صورت سره ان ربکا یقینن رب دستا سریو لقاب جلتی عذاب ورکون کے دے لمن خالفا آغا چا دا پرچ مخالفتو کی دلی کرونو نام و انہو لغفور رحیم یقینن دا بخون کے میروان دے لمن آمنا و شکرا آغا چا دا پرچ ایمانی روڑی شکر یاد کرے ان ربکا سریو لقاب تمام صورت سر متعلق تے ان ربک سریع العقاب کے ترغیب ترہیب دے ہاں دار دے و انہ لغفور رحیم کے ترغیب دے ہاں دارائی دا اللہ تعالی او ترغیب در کے ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم حاجی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد سورۃ الاعراف مکی سورۃ ہے ماکے کے نازل دے دیدہ سورۃ الاعراف ذکر ویلے شی چھ پدی کے دا اعراف ذکر دے والل اعراف رجالون پیگی مسئلے ون تسمیہ دا کول پہ سم دا جز بندے طول سورت نمی سورۃ الاعراف کے خودل دا مکی سورت تے دوا سوا شپیگ آیتون علیہا ترتیب قرآنی پلے حاصر و ام سورت ترتیب نزولی پلے حاصر یو کم سلو اختم بعد سواد قبل الجن پاس تا سورت سواد مخید سورت جن زمان نزول دورے اول زمان نزول دماکی موزم دورے آخر دے ہاں آخری دور دے نو پدی کے بعد صبر تلقین وی زکا چھ دی کے در سختی وی ہاں آخری دور کے در سختی وی نبی علیہ السلام من آخری دور کے در سختی دا دی سورت ربط و مناسبت تلیبا ہر کلان چھ مسالہ صاف شوا پا دلائل و سرام دلائل و نقلیہ و عقلیہ و سرام و برہن شوا مسالہ صاف شوا نووسی پا بادری سر رسوان تکلیف رزی برداشت کوان نو دا سورت دا اول تفریشوان دا بیان پا سورت اللہ نوام بانده پا ایک مسئلہ من دویم ربط بیان دا بقی تحریمات خیر اللہ بطور تا تیما مخ کے ذکر کردیو چه فصلونا و ڈنگر زامن ما حرم او پا دی که وئی چه جامیم پزان ما حرم او لباس تا پزان حرام کے چه دا تور لباس پا ناغستا وئی خڑ بنا غستا وے تکشن تو تیغونی لباس پا غستا وے باز خلکو شین پڑ کے شین سودار شنے کپڑے اور شنا خوالی ہے خواہ شنا ٹوپائی وی جا دا دا ما پیر طریقہ لے وی خڑے او تورے کپڑے او رنگدار کپڑے زنا غستا ہوں دا ما بنی خپل پیر مانا کڑے رے خواہ اللہ وی چی جمع زمان ما حرام آوا خواہ جمع زمان دی ما حرام آوا باز سپین پټ کې پسری تور نه پسری باز تور پسری سپین نه پسری جامې ځم باندې محرم وي دی صورت کې دا ذکر کیږي ها درای مربت دلتا دلیل نقلیا په توحید باندې تفصیلا دی په مخ کې سورۃ الانام کې اجمالا نو او عقلی دلیل بالعکس دی ها مخ کې سورۃ کې تفصیلا نو عقلی دلیل دلتا اجمالا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو دا اراد توحید پا عنوانی دیگر سرش چه مقصد علمی بیان دے پہنگ مسئلے بھائی مختلف عنوانات سر مسئلے ذکر کول دا مقصد علمی بیان دے آ تفصیل بعد الاجمال شو چه اوکاوی پا ذہن کے نو دا تفصیل المقام شو سلورم ربط پہ اعتبار دا مزمین سرا دا سورت دا سورت المائدے سرا موافق تے نفی دا شرکی فیدی پا دی صورت کے مقدم دے لکہ چرنگی پا صورت المائدے کے مقدم ہو نو دا توحید دا اراد توحید شو پا عنوان دیگر سرا دا دی صورت خلاصات علی با پا دی صورت کے درے دعوی دی اولا دعوی پا بدر ای سرا تبلیغ کوان مسئے برازی برداشت کوان تبلیغ کوان تبلیغ کے تکلیفات رازی برداشت پکے دویم روت دما انزلانا دما انزلتا بیشا دما انزلتا بیشا نہ د شیطان شیطان تا بدریو نکے پدی کے رد شرکی فیلی دے ہاں درہم داوا غیب دان کرسا صرف یو اللہ دے نو حاجات صرف دیو اللہ نہ غوڑی پہیگے مسئلے بن آپ پدی صورت کی شپے کی سے بیانی دنو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام نور پہ عمبرانو پا دی صورت کے شپے کی سی دی دا دروڑ داو سر تعلق لری پا طریقے دلوف نشر غیر مرتب سرا آوال درے داوے آوال دری کسے دا درے میں داوے سران چالو رما دا دوائے میں داوے سرا پینزما دا دوائے میں درے میں داوے سران دا تعلق لری بیا التفات بسوی اہل مکام بیا شپیگم کیسا پہیگے دا موسیٰ علیہ السلام داول داوی سر تعلق لری مسئلہ پا بادری سر رسوا لکا موسیٰ علیہ السلام برداشت کوا لکا موسیٰ علیہ السلام برداشت کرو بیا پا دی موسیٰ علیہ السلام کیسے کے شپیگ مقام دی دا شپیگ مقام تقسیم دی پا دو دورونو باندے ہاں بیا د بنی اسرائیلو دیو قول تردید دے چې بنی اسرائیلو بویلو چې سیغفر لنا بوتا ببخنا وکړی شي په څلورو طریقو سره تردید کوي ها تاسو تبا خنا نشی کی دے منا بیا یا چو یا آیتون دی پاخر کے ترغیب دے قرآن تا بطور مراغت النظیر اول کن ترغیب للقرآن آخری کن ترغیب للقرآن بسم اللہ اللذی لہو الخلق والعمروم والبرکتو خاص پنوم دا اللہ بندے چھ دے دا پرا پیدائش پیدا کول لی اختیاراتی برکاتی الرحمن اللذی عما برحمتی البعثتا الہ کل امام میرا بان دے آغازات چھ عام کڑے دے رحمت پلا پلی گلو دا نبی علیہ السلام سرا اٹول امتا ترکی امتا پورے الرحیم اللذی خاصا اولیاءہو فی کل زمان بلیمان بخون کے دے آغازات چھ خاص کڑی دی خپل دوستان پا ہر زمانے کی پا ایمان سرا خپل دوستانو تے ہر زمانے کی ایمان ور کڑے دے خا خاص پنوم دا اللہ بنے چه می عربان دے رحم ددی خوی دے زا مدد غوڑم پٹولو کرنو کے تاسو مددو غوڑے پٹولو کرنو کے علیف لامیم سواد اللہ آلم بی مرادی ہی اللہ ددی پو مراد پوئے دے خا خروف مقتعاتو نہ دے خا متشابہاتو نہ دے اللہ ددی مانے بنی پوئی گی باز علماء ددی مانا کئی خا لکہ سرنگے امام بے حیقی دا عبداللہ ابن عباس نا روایت نقل کرے دے ان اللہ عالم و افصلو ان اللہ عالم و افصلو پہے گے الف کے اشارہ دے انا تا لام کے اشارہ دے اللہ تا میم کے اشارہ دے عالمو تا سواد کے اشارہ دے افصلو تا یا سمدو تا ان اللہ عالم و افصلو ان اللہ عالم سمادو پہیگا مسئلے بنے ان اللہ الرحمن سمادو تفسیر الرحمن یو تاویل کرے دے ہاں تفسیر الرحمن آگا وی الف لامیم سواد اعز لب معجز صادقین عزلو بن معجزین صادقین دیر عزت مند دے او د ټولو کتابونو خلاصا دے معجز دے صادق دے ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر کتابن تمهید ما ترغیب اول دعوا تکمیل للغیر کتابن دا خبر دے طلبا مبتدا محذوف تے کتاب عظیم هاذا کتاب عظیم تنوین در پر تعظیم دے دا کتاب دے لوئے انزل الیکا دا کتاب نازل کرے شوئے تا طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تا نازل دے ہاں دا نا چھ جبرائیل غلط شوئے دے ہاں غلط شوئے نہ دے دا کتاب تا طرف تا نازل کرے شوئے دے فلا یکن فی صدر کا ندشی پسینے دستا کے زر دستا کے حرج ان تنگی من ہو درس اولو دا قرآن نا منے والے سوچ کا من ہو من ابلاغی ہی لیتون زربی لیتو ذکرا دید پرا چتن سیات حاصل کے آوڑا روے پا دی قرآن سرا وڈا روے پا بیان دا دی قرآن سرا دا قرآن بخلقو تا بیانوے دا روے با مولی سے قرآن دا بیانوالو والا کتاب دے قرآن بیانوالا وذکر للمؤمنین دې پرا چې ته ډراولو کې په دې سره دا نصيحت دې پر د مؤمنانو دویمه داوا اتبیو ما انزل الیکم تاسو ته به دریو کې دا شی چې نزل کړ شی تاسو طرف تا به ربکم طرف دستا سنا ما انزل کې قران حدیث دواړه دی وحی جلی وحی خفی دواړه دی ها قران چې معنی احادیث په معنی دا چې نه چې حدیثونه انکارونه کې ماما گولی حدیثو نے انکارو نکی وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ مَرَوَنِ گئی مَا سِوَدَ اللَّانَا مَا نَسَئِ مَا سِوَدَ اللَّانَا اولیاء نور دوستان پہنگا مسئلے بنے قلیل ما تذکرون دیر لگ دے آغا چتا سے نسیاتا خلائی وَكَم مِن قَرِيَتِن تَخْفِفِ دُنیاوی سوک چدا داوی نمن یا حلق شوی دے خواہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَتِنَا کمی خبری دی کمی خبری پا سیلی که من رزی خوا کم من قریتین بیر ده کلیونا احلکنا حلکری دی منگا فجا باسونا رغلی دی کلیوتا باسونا عذاب زمونگا بایاتن پشپیکی او هم قائلون یا دیو آرام کون کیو پوریزی که یا قائلون خبری کون کیو پوریزی که گپونا شپونے لگولو سوک مخوبی اولی تبا کردی دی زلزلیں اور بانی راوستے که خبری دو عرش تس نسو پس سوک ما پوریزی که غرمی که فما کان دعواهم نو فریاد دیو ایز جا اون با سنا کل چراغ لدیو لرازاب زمونگا الا انقالو مگر ویلو بدیو انا کننا ظالمین یکینن مونگا شرک اونکیو ما ظلم کونکیو ما نو بیا و پخپلو زنونو فتوه لگوالی خودی فتوور تا چه فیدا نوار کولا خا آسی با لگیو خا آسی با لگیو کل وچی عذاب راغ لبیا با پریشانو خا تخویف اخروی فلنسألن الذين أرسل إليهم خامخاب مونگا تپوستو کوم داغو کسانو نا چلی گلیشیو پیغمبران دیو طرف تا دا قبلوالی نا چی تاسو قبلوالی دا پیغمبرانو کڑے وکنو کڑے ولنسألن المرسلین خامخاب تپوستو کوم داغا لگلیشیو پیغمبرانو نا عن البلاغ دا تبلیغ پا بارے کے پیغمبران تبیش تاس تبلیغ کڑے وکنو کڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اگر دلتا سوال پیدا کیگی سورۃ الرحمن کے یو کام تلو ختم کی وئی کہ سوال بنشی کی دے عدل تا وئی کہ سوال بکی دیش دید پر جواب دا دے کہ سوال استعلا من دے اگر دے کہ سوال استعلا من دے یعنی دید واجہ نہ بنشی کی دے سوال چہ اللہ پاک دیو نہ خبر دے عدل تا سوال تب کی تن دے سوال دید پر اکی چی دیو چھپ کی دو تاروز ران نگئے ہاں پیگم سلیمان دویم جواب دارے چی اوقات مختلف تھی بعض اوقاتوں کے با اللہ تپوس کئی بعض اوقاتوں کے با نکئی خدا دا اللہ کار دے والے اعتراض کے اللہ خبرو بنے اعتراض نہ کے وَلَنَا قُسَنَّ عَلَيْهِمْ خَامَ خَابَ بَيَانْ كَوْمُنْغَا پَدِيو بَنَي بِعِلْمٍ سَرَدِ عِلَمْ خُبَلْنَا وما كنا غائبين ان يومغا غائبين د غائبيننا د تبليغ پیغمبرانو ادي جبت قامنا غائب نيو خا حاضر يو وردا الوزن والوزن دا یاد دلیل دی پدی خبره باندې چې اعمال به تل کولای شي ها بعض دا اعمال و طول نمنکر دی لکا معتزلہ وغیرہ او ایچ اعمال آراز دی دا نتول کی گی ہاں آراز آغا شی تیلے شی چلاس کے نشی نیولے لکا آوا کسے غرم کسے رانگ کسے نگورا دغزے کے اللہ جواب کی والوزنو یوم ایزن الحق طول پا دیو ریزے کے حق پہ طول بکاولے شی بس چه تول حق تے پیغمبر وی المیزان و حقون تول حق تے تلا حق تے تو بس مو یقین دے دا اللہ پا خبرو خواہ دا رسول پا خبرو دیکھ عقل نہ چلی گی او بلدہ سوائی چه دا آراز دی آراز نہ تول کی گی مڑا آراز تول کی گی خواہ نن سبا دا گرمی و سردی خلق تول کی که نہ تول کی کرنگ پستر گو نشی کتے خواہ ترمامیٹر چه کلا ڈاکٹر دا مریض جب لاندی کیک دوی او بیا رو بسی وی 102 تبه دی دا تبه آراز دی پسترگو نشی کتے او گورا ترمامیٹر کے پتاو لگی دا و دا گرمی و کرن یارت دا کرن سمر دی چه سوک پوی وی غاوی چرا دیکی 200 بیجلی دی پس سوک وی چه 150 بیجلی دا کرن پسترگو کتیش دا آراز دی آراز تلکی گی ہاں نو اعمال توئی چ آراز دی آراز نہ تل کیگی آراز تو دنیا کے خلق تل کی او بھی اللہ تھا دی تول سے مشکل خبر ہے د دنیا دنیا کیاس دا آخرت کیاس پر دنیا بنی نہ کیگی دنیا کیاس پر آخرت نہ کیگی ہاں وہی گے مسئلے وا اللہ وہی چ حق تھی فمن سقلت بشرت فمن سقلت پس آسوک چه درونشی موازینو وزن دده تلا دده نیکی دده فولای قوم المفلحون دا خلق کامیاب دی ومن خفت موازینو تخفیف اخروی آسوک چه سپکشی موازینو آغا نیکی دده فولای کاللزین خسیرو انفسهم دا کسان دی چه پا نقصان که چولی دی زنون اخپلا بالکفر و شرک بما کانو بیعتنا یزلیمون پا سبب داغی سران چه غودیو پایتون زمونگ من یزلیمون زیت اکوال ترغیب ورکی ولقد مکنناکم فی الارض یقیناً تقدر کرده تقدر کرده مونگا تاسولر فی الارض پا دنیا کے و جعلنا لکم فی معیشا گرزولی دی مونگا تاسول برا فیها پا دیزمکی که معیشا اسباب دا گزران اسباب دا تیرولو دا زندگی قلیل ما تشکرون لغون دے اغا چتا سے شکر واسی تشکرون شکرن قلیلا تمہید دے دا پرد کسی دا آدم علیہ السلام ولقد خلقناکم یقیناً مونگا پیدا کریو تاسو لرا یعنی تاسو اصل ما پیدا کرے چا آدم علیہ السلام دے لقد خلقنا اصلاکم سما سورناکم فی ظاہری بیا تاسو تمونگا شکلو نا رکڑیو پشاد آدم علیہ السلام کے سما قلنا للملائکا تاکی بھی ذکری دے خواہ بیا ویلو مونگا ملائکو تا سجدہ والا گوئی پا طرف تا آدم علیہ السلام نو سجدہ والا گولا دیو مگر ابلیس سجدہ والا گولا نو دے دا سجدے لگو ان کنا ویلو اللہ تعالی ما منا کا سشی منا کرے تا اے ابلیسا اللہ تا سجدہ چا سجدہ نلگوئے ایز امر تو کام کل چا خوکم کرو ماتا تا دا دلیل دے چا شیطان تا ابلیس تا امر شوئے دے خا حالام قیاس شیطانی پا مقابل دنس کے خا حالا ویلو شیطان زغور ایم دا دینا پیدا کرده ایم تازه دا ورنا پیدا کرده ده تا دا خاطه نا خاطه چه ده لانده زور کهی ور پاس زور کهی اوچت زور کهی خو کم اکل بچه ہو کنا ور که دوم را فیدی نیشتا لکه خاطه کیری ها ور که صرف سوزاول دی نور چشه دی روشنهی دی و سوزاول دی خاطه که دیر فیدی دی ها خاطه که سر دی سپین دی مرغللی دی دا کوم شیونان انعامات باغونا فصلونا میوه زندگی جون دا ټول په خاطه کې ده خدای کا مکل و غلط کیو اسی ہوگا قالا اللہ اور تو فرمائلو تا دا ما حکم انکاروک فحبت منها کشد دی جنتنا فما یکنو لکا نشت دی تا دا پرا انتا تقبر فیا چتا تکبرو کی پدزمکی کی وزا یقیناً تا دا زلیلون اے دائمنا مشت دا پرا ویلو شیطان محلت را کمال را الی یوم القیام الی یوم یوبسون ترا غوری دی دا پرتکی دو پرے قالا اللہ اور تو فرمائلو یقیناً تا دا محلت درکڑی شویون اے قالا نو ابلیس وز بدمشی شروع کا ابلیس ویلو فبما اغویتنی پس پس سبب دا اغی سر چی تازو گمرا کم تازو محروم کم دا غط مرتبه نا لعقودن لهم سراتق المستقیم خما خوابکی نام دی اولاد آدم دا پرا پلار دستا که چی نیغ لاروی نیغ لاری که بناس کم او دا کو پشاندا او دا خلق به گمراه قوم ها دا دا کو بچاره نه غلاره کې نوسته ها خلق گمراه کې دې دا کو نه ځانو ستای ابلیس دا کو نه سملات ینوم بیا به راتل قوم دی لرا مم بینې دی هم مخترف ته دیونا مشغول قوم یو په دنیا و من خلف ما ورسته طرف ته دیونا پایګم صلی الله علیه آخرت نه به محروم کوم کې نایاد د ټول اطرافنا وعن ایمانیم خی طرفنا وعن شمائلیم کین طرفنا ایمانیم خی طرفنا بر اعظم نیکیو نه به بندوم عن شمائلیم کین طرفنا بر اعظم ګناونو کې به مبتلا کوم سیئات ایمانیم سره حسنات لیکا شمائلیم سره سیئات ایدیهم سره دنیا من خلفهم سره آخرت بس اشاره ورته وکا من بین ایدیهم دنیا و من خلفهم آخرت وعن ایمانهم حسنات وعن شمائلهم سیئات. بس دی خپل ځان ور باندې پیاوه کې نایاد د ټول اطراف نه ها ینه هر طرف نه بزرا زم ګمرا کومي وو. یا الله ولا تجد اکثرهم شاکرین نببو میت زیات دیونه شاکرین موحدین. عبد الله ابن عباس معنا کې شرک به مبتلا کام شاکرین به کام وي ها شاکرین به توي کام به شاکرین بچوی کام بوی جی ہاں. اللہ اکبر شاکرین بکام وی یعنی سمانا موحدین بکام وی ہاں. شرحمان اصطور دے گنا تلیو دار سے ہاں جن رستا چکے ویگم سلیون خاجی تالا ویلو اللہ تعالی بدمشی ما کوا بدماشا دکو بدمشی ما کوا اخرج وزا وزا ما کوا خبری وزا من حد دی جنتنا مضمومن کنزل کڑے شوے قولن مدخورن تلو احل شوے فیالن بلے کو تیویلو ورکو تیلی وی بسول ریکو ہاں. او اللہ ور تو فرمیلو تا خو دائر ردا کری چه ما بندگان بگون برکے خویوات ستا لمن تبعا کا من هم فما خاغ سوک چه تبدریو کدستا من هم دا دیونا لعم لعن جهنم من کم فما خابڑا کم جانم من کم دستا سنجمین دا ٹولونا ویا آدم اسکونا اللہ ابلیس تویرو چه اخرج وزا قلنا لی ابلیس اخرج و قلنا لی آدم اسکون ویا آدم اسکون او آدم علیہ السلام اوسے گا تو بی بی دستا پری جنت کے پس خوراک ہوئی دی دینا حیث و شیطو ما کم زنم چی خواخوی. اللہ اکبر کم زنم چی خواخوی کم زکیم چی خواخوی. مسالہ مخ کے ترشوی کیسا بار بار نشم کوئے خواہ پورا تفصیل سرا کیسا ترشوی ہے. ولا تقرب هذه الشجرة من ذكي ديونتا فتكونا من الظالمين نشيب دي سكما انكنا اسام بكام شيخا اسام بكام شي. فوسوس لهم الشيطان فوسوس وشولا دي دوارو لر الشيطان. سورة البقرة كي فازل لهم الشيطان ازل لهم اتمنى وسوسا دا چشی پر ایواز وساور وچولا چه دا دی دوارو بی عزتیو کی شیطان خینزیر دا مونے کو دانیا بی عزتی کری ریخا دا دمر دا خینزیر بچے ریخا تو تا بی عزتی خو خود کئی. لیوب دی اللہما چه خکارا کی دی دوارو لرس ماوریا آگا چه پٹ کرد شویدانو ما دی دوارو نا من سو آتی ہما دا عورت شرمگا دی دوارو نا گورا کلا چه جنتی کپڑے اور شرم گئے اخکار آشوا. وقالا تفسیر دا وسوسے ہو گورا وقالا ما نحاکم ربکما ویلو ابلیسا نیو من اکڑی تاسو رب دستاسو عنہا زی شجرت دی خوراک تدیوانینا الا ان تکونا مگر دی دو خبر دو جنا الا ان تکونا ملکینا مگر چیشی تاسو ملکین فرشتے فرشتو پشان تب عمر ڈیر شیخا عمرم بڈیر شیخا دانا چی حقیقت کی با فرشتے جوڑے شیخا فرشتو پشان تب عمرم بڈیر شی. او تکونا من الخالدین یا با شید ہمیشہ اسی دن کنا پا جنت کے گورا کچر داو نمون خوڑا دا میوا نو بیا با چواخ با دی جنت نو وزی او بیا با چواخ با تو وزی او بیا با تاسو عمر ډیر کم وی ملائکو بشانتا بنوی. آدم علیہ السلام خو اخلاص والا انسانو هوا بی بی اخلاص والا خدا آپ دی چا خبرو چی دا خینجر متدوکارا کئی انسانان خو گنا که پیغمبرو. وقاسم اوما قسمون اخوڑو قسمی اخوڑا دی ابلیس دی دوارو لران ابلیس قسم خوړه دیوا قسم باندې اعتماد وک قاسم یو قاسم مقاسمه باب مفاعله قصد اشتراکیت ته ها دې طرف نه قسم ادم او حوا بی بی طرف نه قبول والو پیغمبر صلی الله انی لکما لمن الناسحین پدروغه قسم خوړه یقینا ز تاسو ده پرا خما خاده خیر خیر خیانو نه يم زه ده تاسو خیر خوین جی زه خیاتی وبستم خو دی اخلو اخلو کې ور خویر قسمونه وکړه خبره ومنو زه خواته لاړم پیغمبر صلی الله فدللهما بغرور دورا کوزی کړو دی دواړو لره به غرور ان پدو کې سرا جنت نه را کوستو پدو کې سرا فدللهما نمایلی کړو به غرور ان پدو کې سرا الله اکبر فلما ازاک شجرتا چوی اغا ونا اغا میواد دی ونه بدت لهما تشیونه او کجره ویت شیو بل بدت لهما کارا شدی دواړو د پرا سو اتوما غورت دی دواړو عورت دی دواړو شرمګای یو بل ته کارا شو نو دی کې چې شرم خبره نه طالبا خزه او د خوان پردا نشته دی هیڅ پروا نشته کا بر بربن شو پلمنس کې بربن شو خزه کې اونور چوک نه وګه دا څه نقصان خبره نه خیر دی واتفقا یخصفان علی امام ورکل جننه شروع شو دواړه چا چولی په خپل ځنونو باندې میمورکل جننه پان ی د دی باغ د جنات و ناداهما ربهما आवाज وکړي دواړو لرا الله ورته आवाज وکال عالم انحاکما اے منو من کړي تاسو ان تلکو مشجرت د دیوانینا وقل لكما من ويل تاسل رين شيطانا لكما عدو مبين شيطان تاسو پر خما خا دشمن د ښکارا تاسو بیا د خبره ومن الله وسوسه ومن الله نو ګرا فتلقى ادم من ربي كلمات ادم عليه السلام زدا کې الهامند رب نه څو کلمه ا کلمه څه وي کله چې د میوه و خوړه اور کوز الله اور تیلو چې کوشو دی جنت نا نو الله رب العالمین د دې ذهن کې د تو کلمات دا الله الهمن ور واچو دا کلمات څو داو ربنا ظلمنا انفسنا اے ربا قال ویرو دی دواړو اے رب زمونږه ظلمنا انفسنا مونږه ایسا کما کړه د جننو خپلو په جنت کې ها معنا چې مو ظلم وکړو په ځان باندې و ایلم تغفر لنا اگر چری ته بخششونه کې پرداوانه چې په مونږ باندې راخونه کې په مونږ باندې پاینداز زمانه کې خاما خاشم مونږ من الخاسرین د توانیانو نه فل مستقبل اگر اهل سنت الجماعت دا دعا حزمن لنفسه ګرځولې د آدم علی السلام حوا بیبی لپاره دا مطلب نه چې ګناه کړی دی ها خاشاویا فرقاوی چې پیغمبر ګناګار دی و ګره د اهل سنت الجماعت دا عقیده ده چې پیغمبران د ګنا نه معصوم دي مخکې تفصیل تر شو قال احبتو بعضکم لباز ویلو الله تعالی کوشي جن رستا سنا جن د پر دشمنان ووی تاسو د پر پدیس مکه کې مستقرون زید آرام دی ومتاون زید اوسې دوه ومتاون فایدای دی لاحین تر یو ټیمه پر یو زمانه پر تر مرګ وخت پر ور کې اوسېږي ها قال فيها ویلو الله تعالی فی اقدس مکه کی تحیاونا تاسو ژوند کی گئی لکه ترنګ اولادونه مکی کی ژوند کی گئی وا و فیها تموتون پدیس مکه کی به تاسو مړې گئی و منها تخرجون دیس مکه نو تاسو رو استل شه ها بیا به قیامت کې راپورته کیږي مقصود من القصه و ضامن جمع محرم او ګران لباس ګره حرام نه کوي په ځم باندې یا بنی آدما ګره د ته لباس شغه کې مشابهت ناراضي خذا بد ته لباس نه کوي چې هغه د سړیو سره مشابهت رزي سړی بد ته لباس نه کوي چې خذو سره مشابهت لزي لان الله المتشابهین والمتشابهات نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سړیو باندې لعنت کړي چې خذو سره ځان مشابه کوي هغه خځوبنه چې سړیو سره ځان مشابه لباس په ګوره خځه د سړیو ناغستې سړی بده خځو ناغستې ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ته لباس شنوی چې مشابهت نرزی غیر مذهب ولا سره ګوره دا جایز دی ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لباس محرم او په ځامن او خو چې هغه کې بربندواله دا عورت نرزی بعد خلک دا ته لباس واغستې چې عورتې بربند وي دا حرام دی ګوره یا بنی آدم او اولاد آدم علیہ السلام قلنا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یقینا مونږه پیدا کړل تاسو پر لباس انزلنا خلقنا علیکم لکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم انزلنا خلقنا وانزلنا الحديد فيها باس مو پیدا کړی دی واسپنا پدی کې جنگ دی ها ولبا خاجی لباسا تاسو پر لباسن اولا فیدا دا لباس تیخا یواری سوآتکوما دا اولا فیدا شوا لباس اغا لباس چی پتوی عورت تستاسو دا ناچه صرف کچا دا غستاولی تول عورت پا پتیگی گورا وریشا دا دویما فیدا وریشن جماد ایزت یو اغا کپڑا دی چی صرف عورت ور سرا پت شی یعنی دی نومنا دی زنگنونو پوری او یو دا وریشا و جماد داول خط پر توک توپی او غرا دا لباس تا ایزت تی ها پیگون سرے اللہ اکبر وریشا جمع دی عزت خو گورا که دیر خوالی جمع دی عزت واغستاوی خوچه تقوی پریزگری نوی دانا منظور دی و لباس و تقوی لباس تقوی عین تقوی مراد دی ذالک خیرون دا دیر غورا دی ذالک من آیت اللہ داد حکمونو دا اللہ ندل اللہ و میذکرون دیدو برا چی دیو نصیحت حاصل کی یا بنی آدم بیان تحریمات غیر الله یعنی جمیم پا زان بنی محرم ہوئی شیطان دا تاسو ابای و اجدادی دشمن دے دا غ خبره ممانئی کفارو با بربند تواف کول کفارو با بربند تواف کول بیت اللہ نام و دے بویلو چی مونگ اخپل مرزی دے کمو لباس چوم کنا چوم برباندی با تواف کول اللہ اکبر یا بنی آدم گورا دا شیطان دوکا کڑیو خبردار چتا دوکا نکی او اولاد دا آدم علیہ السلام لا یفتننکم شیطان گمراد نکی تاسل را شیطان فبربندولو دا عورت سران لکا چرنگی ویستلیو مور پلار دستاسو دا جنتنا ینزی او عنہم لباسو ما استلی وی د دوارو نه لباس لري دوارو د دې پر چخکارا کی د دوارو لرا ها دوارو تا سو اته ما عورتونه د دې دوارو انه یراکم دا شیطان ابلیس پیریان ډر دا ډیر عجیب مخلوق ته انه یراکم ګوري دا پیره دا شیطان تاسو لرا هوا دیوا قبیلو قبیلا ده من حیث لا ترونهم دا غځنه چې تاسو نه ګورئ پل شکل کے پیرے نشکت ہے آغا دا تے شکل برابر ایچی تی نشکت پل شکل کے نشکت ہے ہاں تی نشکت ہے دیتا گوری ہاں پٹ گرزی رہ گرزی ہاں پٹ گرزی رہ کلا درس کے ناس کیوئی تی نکسے ہاں پیگم صلی اللہ درس تا پیریوں رسی گت تی نکسے آرچی ناس کیوئر گیا قرآن ووری حق برس پیریوں پیگم صلی اللہ خاجی او در سنو کے دیر شمیلی گی حق پرس پیریان رزیم ہوئی نگورو پل شکل کے نشے کتے البتہ شکل بدل کی دیے کتے شے کلا زن سپے جوڑ کی کلا زن بل شے جوڑ کی کلا بل شے کلا خوب کے زن سے جوڑ کی پیغم صلی اللہ اللہ اکبر انا جال نشیتینا یقیناً منگا گرزولی دا پیریان شیطانن اولیاء دوستان هغه کسانو ته پرچې کین نه کوي وایزا فالو فاحشا کلب چې دیو ک به حیا کار بربند طواف وکول چابور تویرو چې والد بربند طواف کوي بیت الله نه نو دیو به ویلو قالو ویلو په جواب کې وجدنا علی ابا انا مندلی دی مونگا پدی بانی مشران خپل واللہ امارانا بے ہا اللہ مونگ تا خکم کردے پدی سرا دروغی بوئیلو قول ورطویے پیومبر ان اللہ علی امرو بالفاشا او بے حیاء بچیو یکنن اللہ چی دا مرنا کئی پو بے حیاء کرنو سرا اتقولون علاللہ اے تاسو جڑوئی وئی پا اللہ بندے ما لا تعلمون اگا شینا اگا خبر جتا سے پانجام نپوئے گئی قل امر ربي بالقسط لا يامر بالفحشاء امر نه کوي په نیکی سره بل امر ربي بتوحيد وې پیغمبر حکم کړی رب زما بالقسط په توحید او په انصاف سره واقيموا وجوهكم نفي د شرک سجود سجدا بل چا تاو نه لګوي ما سوا د الله نه واقيموا وجوهكم اقائم کې برابر کې مخونه خپل عند کل مسجدنا په وخت هر سجده کې په وخت هر مونږ کې مسجدن کل سجودن و صلاتن ودعوه نفید شرک فی الدعاء رب علی الله لرا مخلصین له دین چې تاسو خلص کې ان کې الله د پرا دین د بللو الدعاء صرف الله نه غواړه بل چرې ګوره ونه غواړي کما بدا اکم تعودون لکه ترنګ تاسو الله وال پیدا کړیو تعودون بیا به تاسو واپس کیږي الله تا مرګ نه بعد به بیا را پورته کیدلی الله وای فریقن حدا یو ډل دې پسې دلاره و فریقن حق علی مزلالا دبل ډلا سبې چې وره پدیو بني ګمړی الک د کومه ډل دې انهم اتخذوا شياطين دا هغه کسان دي چې جوړ کړی دي پیریان شیطانان اولیاء اپ دوستانه سرما سیوا د الله نه اديو ګمان کوي انهم مهتدون چې دیو په سامه لاري دي او چې تا په سامه لاري دي شیطان مرګري ترنګي په سامه لاري کی بیان تحریمات غیر الله غیر دوا جنا یوشه په ځن محرم وا یا بنی آدم او اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکما ونسی ڈول خپلا عند کل مسجدن په وخت ار مونس کے په وخت ار سجدے کے او اولاد آدم علیہ السلام تاسو ونسی زینت او ڈول په وخت ار مونس کے سجدے کے علماء ذکر کئی دا تلی باش چه غصر آوراتم پتوی او توپی انده ورکی خان بزرگا بی توپی مونز مکاوا بی توپی مونز مکاوا او زر دواجی نا خیر ده پروانیشتا توپی نیشتا ده پروانیشتا خیر ده نیشتا توپی و چیوی او بیه نکی نو دا کار مکاوا خوزو زین تا کم عند کل مسجد انکه دی که علماء ذکر کهی چه پا دی که توپیان را غلیه ده پتکین را غلیه ده کترام را غلیه بگم سره و ده بلگیه طور سره منز بکیه بلکه دا اهل حدیث و علماء و مشرانو دا خبر ذکر کریه چه توپیه پکی داخله ده بگم سره دا کشران خیوائی کنه بی توپیه منزو نکیه کنه توپیه نب سره و مشرانو ایلی کلی دی چه بی توپی مون ما کوا خو گورا آغا توپی چه مسجدونو که یخی و مزاری والا یا دشنی توپی یخی وی ها دی سر المونس کول مکرو دی دا با نب ساری دی نطور سر المونس خده ها دا چه لباس یا غک تبادشاہ سرا او ایسی چو سیب سر نشی ملوی دی کنا دترانی ایسی چو سرم نشی ملوی دی مزاری و توپی که توار شکنا نشی وار دی دا چه لباس که با مونس نکی مکرو دی ها دا جمعتونو کې کومې ټوپیې خیری دي کې مونږ مکرو دي دینا تور سر خلې ها پیغام سره آ چې کله په سر کې او بیا مونږ وکړه هغه زه د خور وار کې کوم طرف ته او تاغه ولا غتر ده تاغه دي دا چې بي عزت ټوپیې په سر ته ولا د ساړه کس خذو زینتکم عند کل مسجد په وخت هر سجده کې وکلو واشربو خوراک او اسخا کوي ولا تصرفو اسراف ما کوي کلو اشربو خوراک خا په اسراف نه کوي ها درمیانه طریقې سره یا کلو اشربو خوري حلال شي نه ولا تصرفو شرک ما کوي تحریمات غیر الله ما جوړوي ها انه لا يحب المسرفين یقینا الله محبت نسته د مشرکانو سره اسراف کوونکو سره طلوع پیغمبر من حرم زینت الله څوک ته آغاز چې حرم کړي زینت الله ډول د الله هغه چې رويستلې پیدا کړي پر خپل بندګانو وتایبات من رئیس او هغه مزیدار شي نه رزق نه دا چې حرم کړي دي چې هغه جاهلیت ولو حرم اولو قل هي للذين امنوا و پیغمبر دا انعامات هيا د انعامات دا او کسان د پر دي امنو چې مؤمنان دي فلایت دنیا په ژوند دنیا کې په دې کې ګورم په ژوند دنیا کې خالصت یوم القیامه خالص دي پوری د قیامت کې جنت کې بدا خالص مؤمنانو ته ملويږي او دنیا کې اور سره کافرم شریک دي کافر ته په دنیا کې دا شی نه ملويږي خو آخرت کې به نه ملويږي کذالک نفصل الآیات ام درنګي مونږه په تفصیل سره بیانون دلایل د قدرت الله لقوم یعلمون دا چې قوم پر چپویږي قل انما حرم ربی الفواحش او پیغمبر یقینا حرم کړی دی رب زما الفواحش به حیا کرونا چې غار زایل د قوت بهیمیاری ما ظهر من هو ما بطن هغه چې ښکاراوی د دینه واغه چې پټوي د دینه ښکارا لکه شرکی فیلی پټ لکه شرکی تکدی ول اسما او حرام کړی دی ال اسما ګناه حرام کړی دی ګورا ول بغی ظلم به خیر الحق پناجیز سرا وان تو شریکو او بلی حرم کړی چې شرک کې په الله سره شریک پیدا او کې په الله سره ما اغا لم ينزل به سلطان چې نوی نزل کړی الله تعالی او معبودیت دې باندې سلطان څه دلیل او ان تقولوا او بلی دا حرم کړی دې چې تاسو وینا او کې په الله باندې ما لا تعلمو پوهیږي یو شی الله حلال کړی دې او ته حرام وې ولکل امه اجلنا تخفیف دنیوی از زجر ور کئی هر یو امت پر نیٹا دے نیٹا مقرر دا عذاب دے فیضا جا جلوم کلچ راشی نیٹا د دیو یو عذبون دیو تب عذاب ور کڑیشی لا استاخرون و ساتن ولا استقدیمون نب ورست کی گی و سات نب مخ کی گی یا بنی آدم بشرت ور کی علو آدم علیہ السلام اما یتینکم هر کلچ راشی تاسو لرا رسولم پیغمبران د جنس تستا سنا بای نوی پتا سبن دلیل د قدرت زما فمانیت تکا سوک چی زانو سدی دی شرک نواسلا عملی نیک پا طریقی دخ پیغمبر بنی نبوی خوف دیو بنی نبوی غم جانا تخویف اخروی ذکر کئی آغا کسان چی نسبت دروی کرده پایتون زما بنی پا زبان سرا وستک برو عنها آلوی کری دی دینا پزنو سرا اولای کس جانم دیو هم فیا خالدون دیو با میشه ده پروی پدی که فمن آزلامو پس سوکتی غد ظالم زجر ورکی بمانی افتر آلاللہی کده با داغا چنه چی جڑ کری پا اللہ بانی دروغ یا نزبت دروغ کی پایتون زمان بانی اولائی که نالو هم نصیبون دا کسان رسیگی با دیو لرحیسا دیو من الكتاب دا رزقنا اللہ با ارتا رزق ورکی دنیا کے چو ریزے رزقی نبندیگی کا دیر غلط وی دیر دکو بدماشو گو کتاب من رزق تخفیف اخروی حتی ازا جاعت هم رسولنا تردی بری چرا شیدیو لرا اگا رسولنا اگا استازی زمونگا ملک الموت یا توفونا هم چه وفت که ایدیو لرا ملک پورتویی او بدماشا این کنا من دون اللہ او مشرکا چرت دے اگا چه تاسی ربلل مسواد اللہ نا چه دا بابا دے او کاکا دے او دا دا پلنکی شی زیماوار دے چرت دی چشو قالو بیدیو زلو انا یو طرف بل طرف تا بستر گیو غڑی زلو انا او بوی او رکشو زمونگنا اوی خاجی بیا ایچ با مرسر نی وشاهدو بیا بگویو کی اعلان خسیم وخپلو زنونو بانده اقرار بو کی انہم کانو کافرین چی یکینن دیو کفر کون کی دی پل زمانی چی سڑے گوی کی چیز کافریم بزی تے فیٹ کئی کرن خپلا بوی چی مکافرو ما پا دنیا کے خیڑر دعوی کولے کلے بتا بنے فتوہ والا گولے چو دا وسیلے نمانی وسیلے نمانی دا مود پر وسیلی دی کنا دا دا مود پر وسیلی ناغد ہے کہ وہ بیا زمانے فتوے ہو لگی چی غلط وسیلے کولے نمو غلط ونے روانو سوچو کا پا دنیا کے اللہ اکبر اللہ بورتو فرمائی حالت خلو فی امامن او بوی اللہ تعالی گڑ بڑ ما کوا کافر بچیا ادخلو داخل شی فی امامن باغا جمعتونو کے چتر شویری مخ کے دستا سنا سوکتی من الجنی والے انس دا انسان دا پیریانو دا انسانانونا چرتا داخل شی یو وسیلو والا چرتا داخل شی فی النار اور دا جہنم کے ور داخل شی تا سنا مخ کے دیر انسانان داخل دی ترگی وغڑو دا کس طرف تا و دا پیریان وکسو دا کس طرف تا ور داخل شو لری مخ مورد شا دو کل چه ورنن آوزی دا چسمی مسمی ور تا او پڑ که اینو آغا جا که خیبو پیر سیبم نوستوی خا غلط پیر او دا خو ما پیر سیبم دا زر اغلی دا خو داوی چه کولی چه سینه مورید سینه که ما تا طول شای نخکاری او دا سینه دباولا تاکاری دباول چه ززی مواریو کهیگم سالی بلی ززی مواریو آبم و گوری خد استرگی بنیولی زکوم دنده او دا خو تان را غلی استاز بام و گوری استازی تا خموت المنزو نکولو بیدات رسومات نکولو دا خو تان خد استرگی دا جرا غلی کهیگم سالی بلی دا خو تان را غلی دا جناس مقتدی بورتهی سالا دا تابن لعنتو کی امام صاحب چه دا بیداتو که مو مبتلا کردو متخبرو دا بیدات دا ثواب کردو پیر صاحب تا خمو شرک دارتا شرک تا مو بنے کول علا دا زلیل کا بد خیرے برتاو کی یو بل سر مقابلہ شروع کی یو بل سر گڑ بڑ شروع کی تا مو غلط کری انجی تا مو تا نقصان ورسا دا کسی بو شروع بی او دا گڑ بڑ ما مخ کے تیلو چی قرآن کی دا معاملہ دا لانجا دے کشران و مشران عرضے کی شروع بی قیامت کی بو شروع بی گورا کل ما دخلت امتن ہر کله چې داخل شي ټول گئے لعنت اوختها دا ټول گئے بلعنت وی اوختها په مشر خپل باندې مشر باندې غلط مشر باندې غلط مقتدیان با په غلط امام باندې لعنت وی غلط مریدان با غلط پیر باندې لعنت وی غلط کشران با غلط مشران باندې حتی زدارکو فیها جمیعا کلا چرا جمشی کلا چرا غنشی ٹول پدی کیا کلا چی یو زیشی پدی کیا ٹولا عزت دار کفیا یو زیشی کلا چی وہ گوری دیو فیہا پدی جانم کے جمعین اٹول یو بل سرا وہ گوری ہاں کس تر گیا گڑی حالت اخراہم کشران بورتویی لی اولاہم مشران ہوتا ربنا حولا اے یا اللہ وسی ربو پی جند ہاں مخ کی خویلو یا پلن کیا را مدر چی وست ربو پی جند وست ربو پی جند یا ربنا حولا ای ازلونا یا ربا دغو خلقو دغو مشرانو بو گمرا کڑیون ہاں پانیوی تا دی ما خراو پو چی تا گمرا کی دی تا خوارش پی جندو تو تی بچیا تا خویلو چی زب زب پوئیم که پینشوی علاکه تا نپوئیگی آم سڑه وی نانا جیمو پونگا پوئیم نتاو سیه چا زلو نموی گمرا کردیم تا دورا نپوئی دی خطا مطر و بطا مطر پیجنی و حق و باطل نپیجنی اللہ در تا حدیت وکا کنوی اللہ در جہنم تا رو رسول که کنجه که لکه چه اوز پروتیه او جگڑه که ربنا حولای او ربا دغو کسانو د مشران دی کنه دا چې ناستی داغا زکوم لنده استرگی نیولی ری از زلو نموی غلط کریم خریبو کی فعاتی هم عذابن زیف من النار اللہ دیو تا دو چن عذاب دو ور وار کر اللہ بورتاو فرمی چه تکو مرخنا خوی اللہ دا تباکا تو تا عقل منو در کړي چې تد دي غلط سړي تبې دري کولا. قال الله طرف نه جواب کی لکل انسیفن هر د پر د چنده پیر ترندو چنده تا ترندو چنده خال د گمراه کولو یو د زلال بل د ازلال ولکل تعلمون لیکن تاسو نه پېږو ها جاهلانو جاهل مراقب یې نه پېیدو تاسو ټول د پر د چنه عذاب دو. تا خو ګرځیده خال د مریدان جوړولو چې پلان کې پیر دې ما راشه چې مریدی شي ها او دا چې مرید شي پاوا به ګرځه ها پاوا به ګرځه وا او دا چې غوډې زیډی دي تا خلکو ته دعوت نه ورکول پلان ګمرا خال د ګمرا کول مشر دنګو ګمرا او نور خلک یې ګمرا آر د پر د چنه عذاب دو د چنه عذاب یو د ګمرا کی دلو یو د ګمرا کولو ها خاجی وقالت اولاهم اغزنه بو پیر سیبر تویی ها مشر اگمبرا او بوی ارتا لی اخراهم کشرانو تا غلط مشران با کشرانو تا چویی ای خیر ما کوا مختورک شا یه را جیبا خبری بکی ها خیر ما کوا مختورک شا فما کان لکم نیشتا دی تاسو دا پر آلین من فضل مبری تا غراواله نو تو مانا خدوانیت تو ما تا عذاب رکی ای های فذوقوا العذاب وتكي عذاب بما كنتم تكسبون دغه چې تاسو کسب د شرک ول تاسو موږ الله سره شریکون ولی جوړ کړیو مو په نومه نظرانه شکرانه والے منلې پیغمبر صلی الله علیه باجه مشر کشران د الله ستابوري باجه کشران مشران د الله ستابوري پیغمبر صلی الله اکبر. قران تعلیم درکې کنه درکې قران د پوی یې کنه سړی درځنه جوړی سړی کچھ ساڑی بچے ہوئے گا نسا نہ پوئے گے جان نہ پوئے واو رہے نا خدو خیارائی ملا درزن جوڑائی خاجی تخفیف اخروی اللہ فرمائی عام قانون اللہ ذکر کئی یقیناً آغا کسان کا زبو بیاتنا چھ نزبت درو کرو پیتون زمونگ بنے پل جب سر وستک برو آنا بالقلب اسر سر تکبر کرو اوی بیا لا تفتح لهم ابواب السماء کلاو بنکڑی شی دیول را دروازی دا اسمان دکا چه مومن روخ تا پرا با دروازی دا اسمان کلاوی گی جنات تا بزی حدیو دا پرا با دروازی دا اسمان نکلاوی گی کوز جہنم تا بور کزی گی ولا یدخلون الجنتا دا مشرکینا دا متکبرین کاذبینا نبشی دخلی دا جنتا وی چرم نشی دخلی دا تعلیق بالمحال وی حتا یلی جل جمالو تر دی پوری چه داخل شی وخا فی سمی الخیاتا فسروی دستنو کے استنے کے دی تا تعلیق بالمحالی ریشی علک اے ورا پوری بجانت تنشی داخلی دے چه غاٹ وخ دستنے پسروی کے نوی داخل شی دا تعلیق بالمحال دے ہاں دا دنیا کې نشي کېدای چې اوخه د ستنې په سروي کې داخل شي بس دیون جنت ته نشي داخلي دا کېدای شي نشي کېدای یا جمل غاټه رسیه تر دې پورې چې داخله شي غاټه رسیه فی سم الخیات په سروي د ستنې کې نو په ایمان دا غاټ پړه غاټ درو پړه مثلا ستنې سروي کې داخليږي نه داخليږي نو چې نه داخليږي دیون جنت ته نشي داخلي دی دیتا ویلے کی گی تعلیق بالمحال طالبا جمل وخت ایلیشی جمل جملون جملون جمالون دا غٹ رسیت ایلیشی منجد کی دیکلی دیگا حملون اوخ جمالون اوخ جملون جملون جمالون حبل الغلیز المنجد ایگم صالبا دا دلیل دے پدی خبرے بندے چی روح تا مومن عمل دا مومن دا پرا دروازے دا اسمان کلوی گی ملیک چوکی داران نور بنے اولار دی کلا چی مومن دا روخو بسی خیستا طریقے سر پسا آلائی لین تا خیجی دروازے دا اسمان کلوش مشرک کافر گناہگار دا پرا دروازے دا اسمان بندوی لا تفتح لهم ابواب السماء نکتے بندی زن پہے کا نبو شیکولاوله دروازه د اسمان نو چې دروازه د اسمان نه شیکولاوله نو لازمی خبره ده چې کوز جهنم ته ورکوځيږي سجن ته ورکوځيږي ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین. پیگه مسئلے ون مستقر درواخو سده علیین یا سجین ها بل زیکن نده ها دا صحیح خبر ده ها. پیگه مسئلے ون خاجی وَكَذَلِكَ نَزِّي الْمُجْرِمِينَ. اللہ فرمائی ام درنگی مونگا بدلا ورکم مجرمینو تا دیو دو پرا لهم دیو دو پرا من جہنم دا جانم نمی حادونا برستن بوی غڑاولی شوی من فوقیم او پاس دا دیو نب غواشنا می حادون بستر بوی و من فوقیم پاس دا دیو نب غواشن برستن بوی دوور والا لاندې به د اور بستر وي پاسه به د اور برستن وي نو چې لاندې نه اور دې پاسه نه اور دې او تا خور کې را باندې فی آمدن ممددا بل ځکه الله فرمایي هغه ستنیو کې ډاډو ستنیو کې به ورونه بل شوي دیو به ورو غرځولی شي لکه بټي ولا ستنی ګوره. الله اکبر. وکذالک نجزی المجرمین ام درنګي مونږه بدلا ورکو مجرمانو ته آغا کسان بشرتیا کسان شیمانی روڑا دے عملو نیکنی نیک طریقی دے پیغمبر بندے مونگا تکلیف نور کنی نفستا مگر مطابق تواست دے دا کسان مرگری دے جنت تی دیو با پدی جنت کی امیشہ دے پروی او با بسو مونگا آغا کینے چه پزرون دے دیو کی من غیلن دے پسکی دلو دے کنونا دا چه جنتونا بایگی بلان دے دے بنگلو دے دینا نیورنا وائی با دیو الحمدللہ اللذی جنت تا چه جنت یان لارشی او بوی تمام صفتون دا خدای توب سبیتی آغا ذات پرا حدان لحاظا چه روی رسولو مونگا لحاظا دی جنت تا نو مونگا چه مونگا رسیدلی وی لولا ان حدان اللہ کچر نوی رسولی مونگا اللہ لقد جا ات رسول ربنا یکینا رغلیو پی عمران در ابزوان بالحق پریشتیاو سرا و نو دو ان تلکم الجنہ آواز با وکڑی شی دیو تا انتل کم الجنہ دادت جنت تے و رشت موحا پمیرا سر در کڑی شوی تا سولارا بی ما کنتم تعملون پاگی سر چیتا سو عمل کول بلا الہ الا اللہ بلا الہ الا سر اگورا حدیث کی رزی چی سڑے پا عمل جنت تا نشیت لے و دلتوی بی ما کنتم تعملون پیگی مسئلے مندی تاروز دیکن دل توی بی ما کنتم تعملون جنت تا پامل لڑے حدیث کے وی جنت تا پامل نشت لے دل پر طلب جواب دادے چه دل تا بی ما کنتم تعملون بلا الہ الا اللہ جنت تا بزے پلا الہ الا اللہ کی دے سرا آغدے کے چه درجے ملوی گی پامالو ملوی گی درجے پامالو ملوی گی لکه ترنگی نبی علیہ السلام فرمائی یو سڑے سبحان اللہ وی پا جانات کے ور تیوا ونا جوڑا شیو لگی گی آقا ونا چی دے دا غیسی ورہ دمرا اگداوی پینزہ سوا کالا تیز رفتار آواز پا که مند آوالے شی آقا دے که درجے زاند پر بنگلے جوڑا وا پا عبادات سرا عمال سرا نفس تلل دا جانات تا پاکی دی دی آقا دے که درجے پا عمال ہو دی ہاں بیگم سلیمان خاجی ونادا اصحاب الجنت اللہ اکبر جنتیان بو چاتوی دوزخیان بو کوزوی آواز بو کی اصحاب الجنت جنتیان اصحاب النار دوزخیانو تا ان قد وجد نماوادن ربوان حقا ایا کینن مونگا او مندا اغه چوادا کړیو مونږ سره رب ز مونږ رشتیا ایا تاسو مندلا اغه چتا سره وادا کړیو رب دستا سره رشتیا او بوئی د جهنم یان نعم او مو مندا جن جهنم ملاوشه ا بوئی چې مت جنت ملاوشه جی تاسو جهنم ملاوشه وی او مت جهنم ملاوشه لو پدی وخت کې بو یو اعلان وکړی شي فاذن مؤذن بینهم ای های یا اللہ تم جہنم نہ وسطے ہاں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اعلان بو کی یو اعلان کون کے بینہم پمین دا جنتیان دا زخیانو کے اللعنتُ اللہ علی الظالمین لعنت توی پا ظالمانو واندے قدرتی آواز بو شیخا پہنگم سلیمن اعلان کون کے بے اعلانو علاکہ دا ظالمان صوب کی یارتی متلغنے او خیش دی ظلم نمو بچو دا چنوی چی مو گیر شم پکے خیدر تا اللذین ظالمان آغا دی یسدون عن سبیل الله چې بنداول کوي د کتاب د الله نام خالق تداوتونه جلی چلی چې خبردار درسو ترجمه ته لاړ نشو عقیدین خرافیږي لاړ نشو دین غټ ظالم بنی شو یسدون عن سبیل الله تبلیغ نه خلق بندي ها وجی تبلیغ تماشا مړه نا کله یو پر پیګنده کله ویبغونها عوجا یو بنداول نا لټوی په دیلاره د الله کې عوجن کوګواله کوګواله لټی حق کې کوګواله لټی ها پر پیګنده کې ادا چی دی واغری ودا واهم بالآخرت کافرون الله وای چې دا ظالمان چې الله دین نه بنداول کی دا کافر دی ها دا قیامت نه منکر دی ها کا قیامت نه منکر نه وي نو دیو به الله دین نه خلق نه بنداولو ها الله دین به خلق نه بنداولو الله کتاب نه به خلق نه بنداولو خو قیامت نه منکر دی ها مسالې باندې پوښ و بینهما حجابون اپا میں دا جنت و دور کے بو حجابون یو پرداوی اے بین الجنت و نارے دی کے بو پرداوی یو دیوال بوی اے والل آراف رجالون اپا دی دیوال بندے بو سڑی نوستوی خا سکسان بنوستوی جنت و دا جہنم پا مانس کے بو یو دیوال یو پردا بوی دی جے کے بطا سڑی نوستوی یارفونا دا سڑی بو پیجنی کلن حاریو د جنتیو د زخینا بیسی ما هم پا علاماتو دا دیو سرا دی بو پیجنی چه دا جنتی دا دو زخینه ونا دو اصحاب الجنه و دا اصحاب الاعراف چه پدی دیوال بانی ناسی دی غنڈیه بانی دا باوازو کی اصحاب الجنت جنتیانو تا ترنگی آواز بو کی ان سلامون علیکم او جنتیانو السلام علیکم لم يدخلوها دا آراف لب داخل نوی شوی جنت تا وهم يتمعون دیو با تاما لری چی با کخیری داخلی بود بخا و ایزا صرفت ابسارهم کلا چی اگر زولیشی سترگی دا دیو تلقا اصحاب النار جهنمیانو طرف قالو دا آراف لبوی ربنا و ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمین یلا مو نگر زی سر دا قوم ظالمان دا خلوی ظالمان دی دا خو سخت عذاب کے مبتلا دی یا رب العالمین دی خلقو نمو وسطا یا اللہ دی دیتا ہم بو نزی فیگم سلیمان ونا دا اصحاب العراف آواز بو کی عراف علا رجالا تا سڑیو دا جہنم تا جہنمیانو تب آوازو کی یارفوناهم بسیماهم پیجنی بدا آراف بی سیماؤن دی جہنمیان اللہ ربی سیماؤن پالاماتو دو دیو سرا دا جہنمیان با پیجنی پالاماتو سرا دا صحاب الاراف اور توجو گی قالو او بوئی دا آراف علا ما اغنانکم جمعوکم دفنک دستاسو نا جمعوکم جمعتنو لخ کرو دستاسو دنیا کے خود دیرے غاٹے پر کیے وے غاٹ گروپ پلاوے لاخ کرو چا فیدہ در نکا وما کنتم تستکبرون اغا چی تاسلوی کولا دا اللہ توحیدنا دی چا فیدہ در کا کنا خبر بور سرو پیگم سرے بنا بیا بورتوی چی تاسو خودی جنتیانو تیرو چی دا شریان دی دا گمرا دی غلط دی زنن پا حاک گنلو چی دیو تبیی چا خیر اللہ نرسی دا خو جنت تاو رسیو وقالوا احاولا الذين دا اعراف لبوئے دی جہنمیانو تا احاولا الذين اے دا حقا کسان دی چی تاسو قسمنا کولو چی وبنرسی اللہ دیو لرب رحمت جانت تا جانت و رحمت بونرسی پیگم سلیم دا خو اللہ رحمت ترسو دی دا خو جانت تلوڑ دی تاسو خو دا خبری کولی پیگم سلیم نو و دی وقت که با اصحاب الاعراف تا اللہ طرف نیلانو شی ادخل الجنتا او اعراف لو جنت داخل شی لا خوفن علیکم ولا انتم تحزنون عراف لو تب آواز وشی اللہ طرفنا داخل شی جنت تا تاسو بنی ویرا نشتا لی نبغان جنو ونادا صحاب النار آواز بو کی جہنمیان چا تب آوازو کی لاند طرفنا باوازو کی اصحاب الجنت جنتیان تب آوازو کی لاند طرفنا ولا تخلینی ولی ہاں کس طرفنا جنات خلیر پاس آلے خدا خلق نظیری بتیز لی ہاں لاند طرفنا با جہنمیان خلینی ولی ہاں جنتیان تبوی وا جنتیانو در تگی شویم ان افیزو علینا رتوئے کے پمونگ باندے من الماء دا اوبونا من الماء البار دے یخے اوبر رتوئے کے پاسنا او مما رزاکا کم اللہ یا دا اغا میوونا دا اغا خوراکونونا چے تاسو تا لا درکڑی دے لغو نیرا واچا وئی خلے بورتا میو لیا پیگن سلیم وگی بوی تگی بوی لاند جنب آوازونو تو و جنتیانو آخلی بنیولی لگه او بخورا واچوی ها آخلان در تنیولی ری ها ای ای ای ای لگ خوراک خورا واچوی کز زنو تسترگ غلی و دب ور که خوٹی گی ها دا جهانم ای ای یا اللہ موتا سو جهانم نوست جنتیان بورتا چوی و یار جی که اللہ طرف نه اجازت وی تست دا شه حلال وی کنه مو بدر چولی مو سره خډر نعمتونه دا او بدی نه هرونه ری شو دی دی گابین دی ویالی دی ار کور کې بو څالور کې سما نه هر کې لري ها خدا می وې دو ډیر غټ شهره درا چولې بو مو قالو جنتیان و توي ان الله حرمهما عل الكافرین یقینا الله حرم کړی دی د دوړه شینا دا او بو دا خوراک دا رزق عل الكافرین په کافرانو باندې پا منکرانو بنی تاسو دا اللہ دا توحید منکرو دا قیامت منکرو تاسو بنی اللہ دا حرم کری دا رزق تاسو تنشی ملوی دے حالکا دا کافران سوک تی پیجنو می نیرا دنیا کے دا تشتری چی میو پیجنو دینا جانو ستو واو پیجنو اللذین کافران اغا کسان دی تخزو دیناوم چی جوڑ کرے دی دین خپل لحون تمباشا تما شازڑا خوشل اول ولائے با لو بھی دین پورے ٹھوکی کی لو بھی کئی حق برست پورے لو بھی و مشغول کیا کئی وغرت ہم الحیات الدنیا دوکا کڑی دی دیو لرا جوند دنیا اللہ فرمائی خواہ دا خلق تی خواہ او دا پی جندو تو پی جندو تالے با وی پی جنہ خواہ دا کافران اللہ باورتو فرمائی او فالیوم ننساہم ننما پر خدی دی دیو لرا ہر کڑی مدی دیو لرا کما نسو لکا چرنگی دیو ہر کڑی و پر خلی و لقا یومی کم یومی ہم حازا ملاقات و ریج دی دیو چی داو ریج دی دیو ننو ریج ہر کڑی و انکاری کرو نما ننو ریج ہر کو وما کانو بیعتن یجادون او آغا چیو دیو پایتون زمان یجادون انکار کون کی سو انکار کون کی پہنگم سلیم خواس را شیو مسالے تا اللہ دو بخا یو جنتیان دی یو دو زخیان دی خا یو اصحاب العراف دی علکہ دا اصحاب العراف چاہتے لیشی پدی کے دیر اقوال علماء ذکر کری خا بعض علماء ذکر کری چی عراف والا حق خلق دی عراف والا حق خلق دی چی نیکی و بدی برابری دی عبداللہ ابن عباس منع کئی خان سیئات حسناتی برابر دی دا عراف لدی دویم قول دا دی اغا شہیدان دی چی غا آکوی دا مورپلارنا امام تبرانی دا ذکر کری دی مجاہد لار بغیر دی اجازت دا مورپلارنا خان دیا شہید شد نگورا دب آراف کیوی دب جنت تنسی دارے دب آراف کیوی ہاں امام تبرانی در روایت نقل کر دے امام بحقی ذکر کئی آراف والا بسوکی مومنان دا پیریانو پیریانو کی چکو مومنان وی کنا ایمان والا اب آراف کیوی بیا بورستا جنت تسی سالورم قول بعض علماء فرمائی اطفال د مشرکانو بی مشومان بچی د کافرانو مشرکانو چمڑشی غب آراف کی وی ها اب چرتا وی آراف کی بوی جنت دو زخمانس کی بوی پینزم قول اللہ اکبر اصحاب د فطرت الوحی بوی ها اصحاب د فطرت عیسیٰ علیہ السلام نا ورستا او نبی علیہ السلام نا مخ کے دا زمانہ چې ترشوی دا دیتا ہوئی لکی فترة الوحی والا زمانہ دا خلق بوی عراف کے دکا دیو تا تپی عمر را غلنو او دیر پتیارو کے پاتی ہو یا اللہ تم پردہ ہوکے امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرمائی مدیون کرزدار ہے اللہ دمونہ کرزے لنڈی کیا اللہ تخفلو خزنون مدد ہوکے مدیون مراد دے اگا سڑے چه غبن کارزاوی دے چا او دے مرشی دا ڈاریک جنت تنشیت لے دا با آراف کیوی ہاں جنت دو زخمانس کی بیو اللہ تمونہ کارزے لانگے او کبھی شوک زیماوراو کی اور تمفیو کی بیو جنت تسی ڈاریک پسی ہاں خاجی معالم و تنزیل کے علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرمائی طائفت من الموحدین عراف کے وی اٹھل گئی دو موحدین انا موحدین بوی دار ایک پا جنت تنسی بیا بورست تی ہا دا چنور اقوال علماء ذکر کری دیارا دیر قولون ذکر کری دیارا بھائیگ مسلم چکنی الله اکبر الله رب العالمین تموتا هر شي اسان دي حاجی الله اکبر ها وګورا التفات بسوی اهل مکہ ولقد جئناهم بكتابنا یقینا پیش کرے دیرا وڑے دیمونگا دیما کے والا تبی کتابن کتاب کے قران دے فصلناه على علمنا مونگا على علم سرا د علم خپلنا دا ناچے دا سے عام کتاب دے دا ما علم دے پدی کتاب کیا لاوی قران کے ھدل و رحمت لقوم یؤمنون دا ہدایت او رحمت دا چه قوم دا پر یومینون چه غا یقین کئی ها حل ینظرون الا تاویلہ و تخفیف اخروی دیو انتظار نکی مگر عاقبت قرآن الا تاویلہ مگر انجام دا قرآن تا یعنی عاقبت تکذیب دا قرآن تا عاقبت تکذیب دا قرآن تا دے عذاب دینا یوم یاتی تاویلہ کل چراشی عاقبت تکذیب دا قرآن چی عذاب دے وی با اغا کسان نسوہ چی ہر کڑے او پر خود لے دا قرآن من قبل و مخ کے دن فی دنیا پا دنیا کے قد جاعت رسول ربنا اقرار بو کی یکینا رغلی ہو اپ عمران در رب زمونگا بالحق دا پردے سار دا حق حق بین اول پر فقط زبنا مونگا تر نسبت درو کڑو فحلنا من شفاء اشتا مونگ دا پرا من شفاء تا شفاعت کون کی نفید شفاعت کاریا فیشفع لنا چی مونگ دا پرا شفاعت ہو کی آغا شفرشتیان چی مو گنلو چی اللہ بنی زراور دی نزولی دی ای اشتا چی مو دا پرا شفاعت ہو کی او نردو یا مونگا واپس کرے شوم دنیا تا فنعمل غیر لذی مونگا ملو کم سوا دا غینا کننا نعملو چی مو عمل کولو یا اللہ تمو واپس کا چی مو نیک عملو کن دنیا تا واپس کی دل چرتا دی دا خودتا دا زڑو خزوا کی دا دے چی دنیا تا روخ رزی جو میں پشکے باندے اروار غلی دے الوات ازر شوئے دے تا اروا الوات ازر شوئے دے وی خورا دروغ میں خان سجی روڑا خا خیٹا مڑا گا خان پہی کم سلے نو تو اس مڑیو بنے دروغ تا دے چی مڑے را غلی دے روخی را غلی دے دل توائی چی یا واپس کرے شوم نو مو با عمل کوم ما سوا داغی نا چی مو کڑو اللہ وی چی بیا واپسی نشتا سیبا چی یو گزار در بنی تختے بند کی کنا کبر که در کیک دی اسلوی در زنوزی او جنازہ دو که اللہ معافر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا بیا رتلل نشتا دیستا وی چی جمعه پشپے بنی روخ اروار غلی دی الوات زر شویر دا قرآن کې زی پا زی ذکر کی گی قرآن منی یکینیشتا دا زڑو خدو پا کیسو بنی یکین کوی فحلنا من شفا غیر لذی کنن نامالا قد خسرا خسرو انفسهم ارشاد الہی یکینن پتاوان کې چولیو دیو زنو نخپلا پتاوان کې چولیو جی دا توانیان دی دا با جہنم تا چی بیاو پسی نشتا وَزَلَّانْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ورک پشید دیونا آغا معبودان چی دیو آغا دروغ چی دیو ځان نه جوړولو آغا کیسه کہانی چی ځان نه جوړولی دا به دیو ذهن نوزی داوا درما داوا غیب دان کرسا صرف یو الله له حاجتون صرف یو کی الله نه غواړه غیر الله نه حاجتون ما غواړه ځکه چې غیر الله کرسا ز غیب دان نشی کی دے دا ول جمله بره توحید ان ربکم الله الذی یقینا رب دستا سو الله دے الله هغه ذاتی چې پیدا کړی دی اسمنه اوس مکه فی ستت ایام په مقدار د شپې ګورې زکه شپې ګورې د پاندزې کې الله رب العالمین زمکه اسمنه پیدا کړی پیغمبر صلی الله علیه و آله اندازا مراد دی ها شپې ګورې د دنیا نه دی مراد ها پیغمبر صلی الله علیه یا دا شپې ګورېزه مراد دی دا د عالم غیب ورېزی دی ها د دنیا ورېزی نه دی ثم استوى على العرش بیا مستویش الله تعالی على العرش پارش باندې برابر ش پارش باندې عرش باندې الله مستوی دی کما یلیکو بشانه الاستوا معلوم استوا معلومه دی ول کیفیت مجهول کیفیت مجهول دی و سوال انه بدان سوال دی په باره کې دا بدعت الله وای چې مستوی علی العرش کما یلی کو بشانی درما کلمه وګرا یوخش لیل النهار پټوی شپا اورې جلرا شپا چې راشینو دا اورې سپټا کی دا د الله قدرت ته تیار راشی رنه پټا کارن راشی تیاری پټاکا یتلوبوه حسیسا پټوی طلب کوي دا اوریز دی شپیل را حسیسن پتلوار سران دیرا زرر تیخا و یرا شپا اوریز دیرا زر راغلا عمر ختمی دل دی عمر ختمی دل دی او را را علا شپا دی علا اوریز دی علا گرمی دی علا سردی دی جمع دی ساڑا دی لارد ساڑا وز گرمی راغلا خا و یلا جی رو جا راغلا دا چه دیر رو جی راغلا خا وز دار اکسی بیار روان دود رو ارزو بات خا اللہ اکبر دا چه منده وی خواه یطلبوهو حسیسا طلب کوی دا شپا و ریزی لرا حسیسن پا تلوار سرا پا منده دیور بسی خواه شپا شپی بسی و ریزی منده وی و ریزی بسی شپی منده وی خواه او دا لندکی را لندکی بس واقعی تریگی را وشمس والقمر او وشمس والقمر اے خلق الشمس والقمر پیدا کړی دی الله تعالی سبوغ مرسترګه ولق سبوغ مې والقمر ومرسترګه ها والنجوم اسطوري مسخرات بامري دا تبیدار دی په حکم د الله سره دا چا پیدا کړی الله پیدا کړی الا له الخلق والامر خبردار خبردار دکان شه بل څوک پیدا کوونکې ونه منې او بل د زمانو ذمہ وار ونه منې الا خبردار دکان شه له الخلق الله د پرا پیدا کول دي والامر او تصرفات الله دي اختیارات الله لري کتب او واست اختیار ورنه کې همدارنګه غیر الله ته اختیار ورنه او بل څوک پیدا کوونکې ونه منې یو مچم نشي پیدا کوي زور با مسلون فاستمیولا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا یوم چم نشی پیدا کوي مانا تبارک الذی دا ګور متفرید په متفراد په داوی باندې ها هر کله چې غیب دان کر سا صرف یو الله دینو برکت ولا صرف یو الله دې تبارک الله رب العالمین برکت ولا دے اللہ خیر چون کے اللہ دے رب العالمین چ رب د تمام عالم دے د تمام عالم پر ورش صرف یو اللہ کی علماء ذکر کی چلوے زرا عالم نہ دی ہاں دا ٹول دا اللہ پر ورش کی دی ادعو ربکم اگر تبارک اللذی خیر و برکت والا دے اللہ پیگم صلی اللہ علیہ وسلم یوشی کے خیر و برکت سوکا چی اللہ چی دلتے ہو گورا سورة الانعام تیدات والی کزن سرا سورة الانعام درے نوی نمبر آیا تو گورا خان درے نوی انعام سورة حود درے او ییم سورة بنی اسرائیل اول نمبر سورة مریم یو درشم سورة انبیاء پندستم یو او ییم یو ات ییم سورة مومنون سوار لسم سورة الفرقان اول نمبر آیات تبارک اللذی نزل الفرقان لسم نمبر آیات تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا یوش پہ تم نمبر آیات سورة القصص درشم آیات سورة سبا لسم سورة حامیم سجدہ لسم سورة زخرف پینزہ اتیم سورة الدخان درہم سورة رحمان هو اتیم سورة ملک تبارک اللذی بیده الملک دا پہلا نمبر آیات دی ټولو سورتونو کې دا خبر دی چې برکت والا الله دی ها برکت چون کې الله دی مخلوق چا کې برکت نشي چوي ها نفی د شرک فی الدعاء تبارک الله نفی د شرک فی البرکات ودعو ربکم تزرعا وخفیا رمضان شکی رب والا تزرعا پاجزی سرا و خوفیتن اپ پٹے سرا کلچ اللہ تاواز کے نو پاجزی او کا زکا اللہ دا جسری دعا قبلی متکبر دعا نکبلی لا یقبل اللہ دعا من قلب لاہنا نبی علیہ السلام فرمائی اغا غافل زرنا اللہ توبہ نکبلی و خوفیتن اپ پٹے سرا کله چې الله تعوذونه کینو په پټه وکا انه لا يحب المعتدين یقینا الله محبت نستی د تجاوز کوونکو سره فل کیفیته په کیفیت کې چې کومه نمونه ذکر وی پاغه طریقې به ذکر کاوه کومه طریقې سره دعا ویغه طریقې سره به کاوه اجتماعی وی اجتماعی بکاوه که انفرادی وی انفرادی بکاوه ځان نه به حیات نه جوړاوه شریعت چه ہے اتنی اور کڑا شکلی نہیں اور کڑا ولا تفسدوا فی الارض ورانے ما کوئی پدزمکے کے پ دنیا کے بعد اصلاح ہا پاس تے اصلاح کولو د دزمکے نا پ دین سرا پ توحید پ سنت سرا ولا تفسدوا فی الارض ورانے ما کوئی فساد ما کوئی پ شرک و بدعت سرا پاست اصلاح تدیز مکنا پا توحید و پا سنت سران یو جے کے توحید مسئلہ بین شوئی دے سنت بین شوئی دے رد بدات شوئی دے یو فسدی راشی پاغدے کے گڑ بڑو کی بیا شرک خور کی بیا بدات خور کی دا چھے ما کوا خا دا جے برابر دے دی جدہ جے دمازے والا جے دے اتفاق اتحاد تر جون تیری گی ولی مخالفت کوئے خلقو پا منس کی نفرت پیدا ہوئے فساد مکوا پاس تے اصلاح نا مین مخابت سرا وقت تیری گی ولی دشمنی جوڑا ہوئے اللہ در تا حکم در کی حکا پئے گے ودعوہو رمضت شکی اللہ خوفاً و تمان پا ویر سرا و تمان و پا تم سرا دیتا ایمان یلی شی طلبا الیمان و بین الخوف و رجا اللہ نب ویرم که اللہ نب تمام کوی ویر بنکی چی اللہ عذاب نو سطح تم بنکی انشاءاللہ جنت پا ملوی گی الیمان و بین الخوف و رجا ان رحمت الله یقینا رحمت الله قریب من المحسنین دانش دے دی من المحسنین نے کانو تا طالبا سوال پیدا کیجیے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی گورا رحمت دا مونسته ہاں قریب مذکر دے نو چې موصوف رحمت وی او قریب صفات مذکر وی دکې دیش رحمتی نا موصوفی مونسوی او صفاتی مذاکری نا نا تذکیر و تنیس کے با صفات موصوب سرا برابر ہوئی ہاں تا خودر کنون چکڑا کولی دی کنا ادا نور کتابون ری دی دی ہاں دید پر جواب دادے چه گورا قریب لفظ چده دا پا وزن دا فاعیلون دے او فاعیلون کے مذکر مونس برابر دی لکا خلق وی رجلون جریحون امرأتون جریحون رجلون جریحون امرأتون جریحون ساڑے زخمی دے خزان زخمی دے رجلون جریحون امرأتون جریحون پیگم سلیم دویم جواب دادے رحمت اللہ کے تید تنیست پرند حقیقتن پیگم سلیم حقیقتن تید تنیست پرند دا اسمیت پرند پیگم سلیم تنیست پرند یا دا رحمت پا مانے دا رحما سر دے ان رحم اللہ قریب بس ایچ اعتراض ورد نش پیگم سلیم بس آچے دا یو خبر آوا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رِيَاحَ تمثيل ده ها الله اغزاته چرا هرالیگی بدونا بوشرن ده پرد زری بین یده رحمتی مخمخت باران خپلنا رحمت پلنا حتی ازا اقلت صحابا کل چه پورتا کی دا رحمت ده باران صحابن وریز لرا سقالن درانه درانه ده باران ده وریز پورتا کی سقناهو لبلدن مئیتا بیمو بوزو ما آغا شیر تا مئیتین چه غا خوش کی خوا مئیت دیجا که پا منه دا خوش تر ره مڑی تنزه که مڑی رشی چه خوش تی که نا وچ شوه ده روخ نشتار که فانزل نابی علما رو رو اون پدی بنه او با فاخرج نبی سبب دبرانه سرا من کل سمرات هر کسمه وی کذالک نخرج الموتا جمله موتا رضا اندرنگی روبا سمونگا مڑی مڑی کم روخ نوی بیتانت کم روخ ورکی واچون کذالک نخرج الموتا موتا اختیلشی چگه که روخ نوی خالگو مڑیو نجوندی جوڑ کری ویدا مڑی ری مڑی ری پیگ اللہ که کذالک نخرج الموتا دا قرآن سیاک سیباک خلق زدا که نا خو قرآن خونز دا کیا چی و خبر زدا کری ری پیگه لعلکم تذکرون دیده پر چه تاسو نصیحت حاصل کئی خاجی والبلد الطیبو اغز مکا اغا شیر چه غا مزیداروی خستاز مکوی یا خرجو نواتو روباسی گیگان اخپل بیزن ربی پا خوکم در اخپل سرا واللزی خبوسا اغز مکا چه نکاروی لا یا خرجو الا نکیدا نروباسی مگر نک بیکارا مڑا غن کی رو باسی دا زغیمی رو باسی خاجی کذالک نصرف الایات ام درنگی منگا تفصیل سر بینوم گرزوم دلیل دا قدرت لقومی یشکرون دا چه کام تا چه غا شکر رو باسی دا اللہ دا نعمتونو قدر کے اے بارانی ذکر کہا پیگم سلیمان لکه ترنګ باران د اسمان طرف نه راوریږي هم درنګ وحی د قران اسمان طرف نه راغلیږي لکه ترنګ باران اووریږي خستا ازمکه باندې خستا فصل راوټو کیږي او ناکار ازمکه باندې اووریږي د مړاغون کیو د عظیم ازغیر پورته شي بس نو به فائدې غوندې هم درنګ باز دې کې قران بیان شي خستا زړونه وي پیغمبر صلی الله علیه عقیده برابر شي اعمال برابر شي اخستا فایده ورته ورسیږي لکه څنګه د خزمه کې نه سړې فایده اخلي نو هم درنګي قران نه د خلق فایده اخلي او باز هغه زړونه وي چې غا تر خو مانو په شانته ازغیو په شانته بیکار شګلنه زم کوي هغه باندې ایڅه سر برانو نه کی او نور کې څه خستا بوټي راځرونه شي او بلکه عظیم عظیم و ترخی معنی مدغون کی رزر غنشی هم درنگی بعض خلق قرآن واوری خوزرون شگلن ازمک پشان توی بس ماغا بوٹی و ماغا ترخی معنی و عظیم و رزر غنی گی شکوک شبهات و رکی زیتی گی و عقیده نسیده کی گی عقیده نسیده کی گی شل کلا قرآن پینزویش کلا قرآن بیان شی مغشن تبوی یر جی داغا ترجمه منو ورون خواله دا عذاب قبر نمانی اللہ تا پستر گودوند کا نو دا سبی بگی مولا گیون چه عذاب قبر شتا دے اللہ رب العالمین تا تیدار کی چه عذاب قبر تا تا ملو شی خواه تا دیر دا عذاب قبر شو کی یار وقتی داغا شوق پورا که گنا اللہ دا شوق تا پورا که خواه بیگ مسئلہ پینزو اشکالا قرآن بیان شد او ما غشتن تا زده خبری که مخی بیولو چه دا مولای سب اسکتونه نمانی باندی کو خیرتونه اسکتونه وست الحمدللہ غیم صلی بنی پویشه وست داغا دا یو خبر از تاپاتی دی شیطان دوکا کده شیطان بنی ما دوکا که گا خواه بیگم صلی بنی نو دی دواجه نا باران چه پا خستا زمکی ووریگی خستا فصل را زرغنیگی قرآن چه خستا زرونو تورسیگی آفیدا خلی باران چې په خاص مکی ووريږي شګلنه ادا عظیم ازغیر زرغونه کی نو قران چې بیکار زړونه ووري کنه هغه کې دا زیره پرته کیږي د شکوک شبهات صحیح طریقے سره عقیده نه درستیږي عملی نه درستیږي الله پاک ته مو تاسو قران باندې ملان جوړ کی ها چې مو تاسو قران باندې عمل وکوم د الله کتاب سره مینه محبت پیدا وشي او په اخلاص سره دعا وکړه الله رب العالمین بیماران ته شفا ورکړي کورونو کې سپټلونو کې بیماران دي الله رب العالمین دا کوم بیماره کرونا وایرس دا وبا مارا شروع شوه دی الله رب العالمین ته مشکلات هر کې ها الله رب العالمین چا باندې قرضی ا قرضې ختمه کې الله رب العالمین غیب و خزانو نه امداتو کې جلونو کې مسلمانان دي تی آزاد کې بار ملکونو کې مسافرانو دعاګانې غوښتي دي امارات کې سعودي کې همدارنګه قطر کې نور زینو کې بار ملکونو کې تاسو نه مسافرانو دعاګانې غوښتي دي تکلیف کې دي الله رب العالمین تور باندې سنتيار والے تی مشکلات حل کې الله رب العالمین چا باندې قرضې قرضې لاندې کې څومره مرداګان مسلمانان شوي دي الله رب العالمین د دې در ثواب د دې تلاوت ثواب موټورو ته بخله دي الله تور ته ثوابونه ورور سوال کې تی جنتونه نصیب کی تی گناہونه معاف کی الله رب العالمین مشکلات حل کی الله تبوت صحت را کی الله رب العالمین خپل خزانو نه مدد او کی الله مشکلات حل کی رمضان شریف را روان دے الله رب العالمین تبوت توفیق را کی صحت را کی چه صحیح طریقے سره مود قرآن خدمت وکوم اخری کی